ข้อความในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสเล่มแรกเนี่ยนะมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสเนี่ยมีอยู่2เล่มเล่มนี้ก็ถือว่าเล่มที่1มาขึ้นกุกุโรวาทสูตรในพระสูตรนี้เนี่ยนะเป็นการกล่าวเพื่อที่จะปรับความเข้าใจในเรื่องทิฏฐิว่าทิฏฐินั้นเป็นตัวที่สำคัญมากบุคคลจะปฏิบัติเพื่ออบายทุกขติวินิบาตนรกก็ขึ้นต้นที่ทิฏฐิจะปฏิบัติเพื่อสุคติโลกสวรรค์เพื่ออมตะนิพพานก็อยู่ที่ทิฏฐิเพราะฉะนั้นทิฏฐิที่เรียกว่าทัศนคติก็ได้นะทิฏฐิเนี่ยภาษาสมัยใหม่ชอบใช้คำว่าทัศนคติทัศนะแปลว่าเห็นคติแปลว่าที่ไปก็อันเดียวกันกับทิฏฐิคือความเห็นนั่นเองความเห็นลัทธิหลักการอุดมการความรู้ความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยนะประมวลสรุปลงมาเรียกว่าทัศนคตินะโดยรวมของชีวิตทิศทางของชีวิตความเข้าใจในเรื่องของโลกและชีวิตมองว่าเป็นอย่างไรนั้นเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐินั้นเป็นเหตุให้เกิดอะไรอย่าลืมนะหลักการก็มีว่ามรรคมีองค์8ใช่มั้ยถ้ามิจฉาทิฏฐิจะต่อด้วยมิจฉาสังกัปปะความคิดเหล่าใดเนี่ยนะพื้นฐานถ้ามาจากสัมมาทิมิจฉาทิฏฐิจะต่อด้วยมิจฉาสังกัปปะจะตามมาด้วยอกุศลวิตกเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสัมมาถ้ามิจฉาสังกัปปะเกิดบ่อยๆคำพูดของคนนั้นจะเป็นมิจฉาวาจาอันนี้เป็นที่สังเกตได้เดี๋ยวก็เท็จเดี๋ยวก็หยาบเดี๋ยวก็ส่อเสียดเดี๋ยวก็เพ้อเจ้อถ้าพูดยังไงโดยมากคนมันก็ทำอย่างที่พูดนั่นแหละเพราะขณะที่เขามีทิฏฐิเนี่ยมันบวกกับวายามะบวกกับมิจฉาสติบวกกับมิจฉาสมาธิอยู่แล้วพ่อก็เรียกว่าอกุศลจิตตุบาทที่มีทิฏมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้าถ้าเป็นรถไฟก็คือรถบวนเรียกว่าขับโดยมัจจุราชเหมือนกันเถอะนะก็เรียกว่ารถไฟหัวลากเรื่องมัจจุราชพาไปครับแบบนี้ก็คือให้ก็เรียกว่ามีอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นเบื้องหน้าเปรียบเหมือนรถไฟเรียกว่าสมัยสงครามโลกเนี่ยนะสมัยที่เยอรมันเกลียดยิวที่สุดเนี่ยมันก็เกณฑ์ผลักเอาคนยิวเนี่ยไปขึ้นรถไฟนะแล้วก็ขังแล้วก็เอาไปทำอะไรเอาไปทำงานเกือบปางตายบ้างไปรมควันให้ตายบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ทำได้เนี่ยนะแล้วแต่ว่าอยากทำอะไรท่านก็บอกว่าเพราะอะไรเพราะคนที่นำไปนั้นไม่ได้หวังดีต่อคนที่ถูกนำไปฉันใดมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไปนำใครหรอกเบื้องต้นมันนำตัวเองก่อนมันนำตัวเองไปทุกข์ไปยากนำตัวเองไปเดือดร้อนต่อไปก่อนเบื้องต้นเลยเดือดร้อนทางความคิดก่อนถ้าเพราะเรียกว่าทิฏฐิเวลามันเกิดขึ้นมันดิ้นรนทางความคิดคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันดิ้นรนมันไม่นิ่งหรอกมันดิ้นรนมันก็พยายามอธิบายพยายามที่จะเรียกว่าแจกแจงพยายามที่จำแนกว่าฉันคือใครฉันคืออะไรฉันทำไมอย่างไรเนี่ยนะมันพยายามที่จะโฆษณาตัวเองดีจริงไม่ดีจริงไม่รู้มันต้องการบอกว่าฉันเนี่ยดีที่สุดทิศทางของฉันข้างหน้าของฉันคือมรรคผลนิพพานเรียกว่าความสุขรอฉันอยู่ข้างหน้าเขาจะคิดหวังไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วก็วิธีแก้ปัญหาตัวเองมองเห็นว่าความสุขอยู่ข้างหน้าแต่ไม่เลือกวิธีการทำดีก็ยอมทำชั่วก็เอาเนี่ยนะจะคิดผิดก็ยอมคิดถูกก็ยอมเพราะมองเห็นว่าแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแต่เข้าใจผิดนั่นคือความมืดอยู่ข้างหน้าต่างหากเนี่ยนะเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นถือว่าร้ายแรงรุนแรงแล้วก็เป็นอันตรายเปรียบเหมือนว่าทางถูกมันมีอยู่ทางเดียวถ้าเราเข้าใจทางผิดอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไปผิดทิศที่ผิดเท่านั้นเองเปรียบเหมือนในอย่างในอากาศเนี่ยนะถ้าระบบเรดาร์ติดตั้งไว้ไม่ดีเนี่ยมันจะบินไปไหนเอาเนี่ยนะสมมติว่าถ้าเดินทางอากาศหรือเดินทางทะเลเนี่ยนะที่มันอ้างว้างที่จริงข้างหน้าของพวกเราทั้งหลายมันก็อ้างว้างเหมือนกันไม่รู้จะไปไหนเนี่ยมันกว้างยิ่งกว่าทะเลกว้างยิ่งกว่าอากาศอีกความคิดเบื้องหน้าของเราเนี่ยเราจะไปในทิศไหนแล้วเอาอะไรเป็นเป้าหมายมันก็อยู่ที่ทัศนคติเราเชื่ออะไรเราเข้าใจอย่างไรเราเห็นว่าอย่างไรทีนี้วิธีการบอกว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิหรืออย่างไรก็ตาม เรามองชีวิตในการสามออกอย่างทะลุปลุโปร่งไหมอันเนี้ยสำคัญมองอดีตจวบมาปัจจุบันและปัจจุบันที่เป็นเหตุเป็นผลที่จะเชื่อมโยงต่อไปในอนาคตเราเข้าใจชีวิตทั้งมวลว่าเป็นอย่างไรแล้วเข้าใจเหตุกับผลไหลไปสืบเนื่องกันสืบเนื่องกันไปอย่างไรโดยระยะใกล้เป็นอย่างไรโดยระยะไกลเป็นอย่างไรก็ถามว่าเรื่องของตัวเองทั้งหมดเนี่ยเราคืออะไรตัวเราเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเรามานั่งคบคิดดูทบทวนดูทั้งหมดอ่ะที่เราเรียกว่าเราเนี่ยอะไรกันแน่ที่เรียกว่าเรานะแต่ว่าพูดภาษาธรรมะก็มีหลักวิชาการว่าเนี่ยประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายส่วนต่างๆแล้วก็จิตใจถ้าเป็นทางแพทย์ถ้าเป็นส่วนของร่างกายเขาเรียกว่าระบบใช่ไหมระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อระบบลมหายใจเรียกว่าระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบเรียกว่าพวกท่อน้ำเหลืองพวกเป็นต้นระบบประสาทอะไรก็จะมีระบบก็จะแบ่งอยู่หลายระบบด้วยกันฉันใดในทางธรรมะก็จะมาแบ่งเป็นรูปในส่วนของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็คือมันเป็นระบบไอ้ระบบพวกนี้มันทำงานอย่างสัมพันธ์กันเชื่อมกันเป็นเหตุและเป็นผลไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลแค่ปัจจุบันเท่านั้นเปรียบเหมือนยาบางอย่างมันจะพ่นพิษต่อเมื่อระยะยาวใช่ไหมอย่างเช่นกลุ่มยาที่บริโภคแล้วกระดูกพรุนเป็นต้นสิ่งที่เรารับข้อมูลในทางความคิดที่มันจะเสียหายมันไม่ใช่เสียหายแบบเห็นในปัจจุบันแต่บางอย่างไกลไปแล้วจึงจะเห็นว่าเราเนี่ยเข้าใจผิดหรือเราเข้าใจถูกทิศทางของเราผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นผิดกับถูกเนี่ยมันว่าเอาอะไรเป็นเครื่องวัดคิดแบบถ้าพูดแบบเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าผิดมันก็คือผิดแหละว่างั้นเถอะเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนไม่ผิดแน่นอนเรียกว่าเชื่อผู้นำไว้เถอะเนี่ยนะเชื่อพระโลกกนายกเถอะพระผู้นำโลกออกจากวัฏทุกข์เนี่ยไม่มีผิดอย่างแน่นอนทีนี้แล้วตกลงมันยังไงถ้าพระพุทธเจ้าจะบอกเราเนี่ยถ้าพระองค์จะช่วยตัดสินใจว่าทำอย่างไรเราจึงจะรู้หลักการว่านี่มันผิดนี่มันถูกเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบเอาเป็นว่าหนึ่งมั่นใจแน่ใจนะว่ามันจะเป็นสุขแน่นอนในอนาคตพูดโดยเหตุผลไม่ใช่โดยความเชื่อเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะบอกโดยหลักของเหตุผลไม่ใช่หลักของความเชื่อแต่ทีนี้ว่าคนที่จะมองแบบเหตุผลเนี่ยสายตาต้องยาวไกลต้องเรียกว่าเป็นคนที่สายตายาวไกลสายตาระดับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าทำไมพระองค์จึงบอกอย่างนี้พระองค์มีสายตาอันยาวไกลเรียกว่าสายตาของพระองค์เนี่ยผ่านมายาวนานพระองค์มองสี่อสงไขยแสนกับมองเรื่องของตัวเองเนี่ยนะสมมติถ้ามองเป็นรูปธรรมเลยถ้าในหนึ่งคนเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยในสัตว์หนึ่งสัตว์มานั่งอยู่อย่างพระพุทธเจ้าสมมติถ้านั่งอยู่ในรูปแบบเปลี่ยนรูปเนี่ยนะนั่งอยู่กับที่แล้วเปลี่ยนรูปชาตินี้พระองค์นั่งในฐานะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นชาติสุดท้ายสรีระสุดท้ายถอยหลังไปเนี่ยนะก็จากโน่นอ่ะจากเจ้าชายสิทธัตถะไหลไปในครรภ์แล้วก็แปรสภาพเหล่านั้นถ้าหากว่ามองเป็นภาพเร็วย้อนกลับเร็วๆก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรียกว่าเสตุเกตเทพบุตรหรือสันดุสิตเทพบุตรถอยหลังไปกว่านั้นอีกก็เป็นพระเวสสันดรถอยหลังไปอีกจากพระเวสสันดรก็มาจากดาวดึงถอยหลังจากดาวดึงเนี่ยมาจากไหนก็ถอยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบบถ้าในสายตาพระพุทธเจ้ามองแวบเดียวคือไม่ได้แบบไปติดตามเรื่องทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าแบบสรุปได้ทั้งหมดแป๊บเดียวเนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีเนี่ย4อสงไขยแสนกับเนี่ยมองอย่างทะลุปลุโปร่งทั้งหมดนะหรือให้เกินกว่านั้นเร็วกว่านั้นถอยหลังไปกว่านั้นก็ได้ไม่มีสับสนถ้าพูดแบบอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเอาหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยนะเอาพูดแบบภาษาหนังสือหน่อยก็ได้ถ้าเป็น1หน้าเท่ากับหนังสือ1,000,000ชาติอย่างเงี้ยนะอักขระแต่ละตัวเข้า1ชาตินี่เอาหนังสือมากองสูงท่วมหัวเนี่ยนะมันแล้วคนที่นั่นเป็นคนเขียนด้วยมือของตัวเองและจำได้ทั้งหมดทุกหน้าเนี่ยพูดปั๊บเนี่ยมองพริบเดียวมองออกหมดละเรียกว่าอย่างทะลุปลุโปร่งฉันใดพระพุทธเจ้าเนี่ย4อสงไขยแสนกับหรือเกินกว่านั้นเนี่ยนะมีเรื่องราวเหตุการณ์ในเรื่องส่วนตัวของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรเข้าใจหมดเพราะฉะนั้นไอ้สายตาที่ยาวไกลขนาดนั้นจึงไม่สับสนในระหว่างเหตุกับผลเนี่ยนะเพราะมันมีบทพิสูจน์มาตั้งหลายเรื่องเป็นทั้งวิชาสติเป็นทั้งอะไรที่กำหนดนิยามอย่างแน่นอนและแม่นยำอันนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สองพระองค์ก็ ไม่ใช่ว่ารู้เรื่องขอบเขตเฉพาะภายในตัวของพระองค์เท่านั้นพระองค์ยังรอบรู้ขอบเขตแต่ละคนเนี่ยผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรมาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนก็เรียกว่าสอบประวัติได้หมดเลยของเราพวกเราเนี่ยสอบประวัติตั้งแต่วันเกิดได้มานี่ก็พิเศษแล้วใช่ไหมนะประวัติเกิดเมื่อไรที่ไหนบิดามารดาชื่ออะไรอายุเท่าไรผ่านงานเท่าไรเรียนร้านกับใครครูอะไรไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนวันเดือนปีแต่ละโอ้ก็ใครรู้กันขนาดนี้ก็ถือว่าลึกซึ้งแล้วใช่ไหมแต่ของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเป็นคูณเป็นโกดล้านเท่าเงี้ยนะก็ว่าทั้งหมดเพราะเหตุผลจึงไม่มีการสับสนคือความถามว่าทำไมไม่สับสนคือเป็นความคิดที่มีคุณภาพเพียงพอถ้าอย่างแบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มันก็สามารถจุข้อมูลหน่วยความจำและไม่สับสนด้วยเนี่ยนะคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยที่พิเศษเนี่ยเก็บหน่วยข้อมูลความจำคำนวณตัวเลขแบบประเภทอะไรครับพูดอะ50ปีแสงอย่างเงี้ยนะโอ้ยแสงหนึ่งแสงแวบเดียวมันเดินทางเท่าไหร่แสนกับกิโลเนี่ยนะตอนวินาทีหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเนี่ยต้องเดินทาง50ปีแสงจริงกับถึงถ้าเดินทางเร็วเท่าแสงเราต้อง 5,000 ปีแสงก็มีกว่าจากดาวอีกดวงหนึ่งไปถึงอีกดวงหนึ่งว่าใช้เวลาเขาคำนวณกันได้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะความว่องไวเนี่ยคือหลายอย่างอันนี้เปรียบเทียบฉันใดพระพุทธเจ้าก็คำนวณในอดีตเนี่ยทั้งหมดโดยเหตุผลทั้งหมดโดยที่ไม่สับสนในเหตุกับผลพระพุทธเจ้าจึงจะบอกว่าปัจจัยกับปัจจยบันเป็นโลกของสังขารธรรมพระองค์จึงบอกว่าอตีตาธรรมาอนาคตาธรรมาแล้วก็ปัจจุบันนาธรรมาทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่าพูดอดีตก็พูดเลื่อนลอยพูดไปเรื่อยไม่ใช่พระองค์ก็บอกอดีตอันยาวไกลเนี่ยนะเมื่อสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะมีเมืองหนึ่งชื่อว่าอมรวดีพระองค์ก็จะเล่าเลยเป็นพุทธวงศ์ละสมัยนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรถัดจากนั้นมาโกณฑัญญะถัดจากนั้นมาเป็นอสงไขยมังคละนะไล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือสามารถบอกเล่าได้และเป็นการเล่าชนิดที่เรียกว่าเล่าตามลำดับก็ได้พูดตามลำดับก็ได้พูดแบบเรียกว่าจะหยิบในส่วนใดมาพูดก็ได้เดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ระวังคุณภาพสูงมากแล้วไม่สับสนด้วยไม่เลอะเลือนเนี่ยนะไม่เลอะเลือนไม่สับสนก็เขาบอกว่าโอ้มันมีใครฉลาดขนาดนั้นด้วยหรอก็บอกว่าคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ก็ยังฉลาดตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยนะจะกล่าวไปยัยถึงขนาดนั้นมันเป็นผลผลิตของคนมีกิเลสนะยังเก่งขนาดนี้เลยถามว่าแล้วพระพุทธเจ้าจะเก่งขนาดไหนอันนี้คำนวณออกหมดโดยเหตุโดยผลโดยเหตุโดยผลแล้วก็โดยหลักวิชาที่เรียกว่าศาสตร์ทุกแขนงเนี่ยนะอยู่ในมือหมดเหมือนกันเถอะศาสตร์ทุกแขนงที่เรียกว่าเป็นศาสตร์ในโลกเนี่ยนะเป็นความรู้เป็นหลักการคิดคำนวณทุกอย่างผมก็มองหมดแล้วขณะเดียวกันพระองค์ก็กำลังของปัญญาของพระองค์ส่องถึงอนาคตต่อไปเนี่ยนะว่าเกิดการแปรรูปจากร่างกายชั้นใดเป็นอย่างไรแต่ของพระองค์รู้เลยว่าอายะมันเรียกว่าอายะมันตินัตถิชานิปุณัพโวแปลว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเราเพราะฉะนั้นทิ้งกายนี้แล้วไม่ถือกายอันใหม่อีกต่อไปแต่ทีนี้ถ้าเรื่องของคนอื่นล่ะพระองค์พยากรณ์อีกแสนกับข้างหน้านะอีกแสนกับก็เช่นพยากรพระเจ้าอาชาติศัตรูหรือพยากรนกฮูกหรือพยากรพวกพระเทวทัตหรือพยากรอีกหลายท่านเนี่ยนะที่จะเกิดอะไรเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าก็บอกเลยบอกได้อย่างชัดเจนต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะที่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจะบอกแต่ที่สำคัญถามว่าทำไมพระองค์จึงไม่หยิบเรื่องอดีตมาพูดเยอะๆพูดเรื่องอนาคตเยอะๆเนี่ยนะถามทำไมแล้วมันมีประโยชน์อะไรมันพอๆกับเราไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะถ้าทุกคนมานั่งเล่าเรื่องราวความหลังของตัวเองอย่างว่า5วันนี้มันจะจบกันไหมเนี่ยแล้วคุยให้มันเป็นอะไรเอามันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมหรือเอาเรื่องของคนนั้นเนี่ยต่อไปนะมานั่งพยากรณ์ว่าโลกของเราจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้บางเรื่องมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ถึงจริงบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสาระทั้งหมดของอะไรเนี่ยนะอันพระองค์เนี่ยไม่สับสนถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตไม่สับสนเลยและในปัจจุบันที่เป็นอยู่นี้ก็มองระหว่างฐานะผลกับเหตุกับผลนะผลคืออะไรเหตุคืออะไรการที่มองเห็นเหตุแล้วก็เห็นผลมองเห็นผลแล้วก็มองเห็นเหตุมองเห็นเหตุกับผลเชื่อมโยงกันต่อไปเนี่ยนะสายสัมพันธ์กันต่อไปบางอย่างจากเล็กไปหาน้อยบางอย่างจากน้อยไปหาใหญ่เนี่ยนะเช่น ถ้าอกุศลมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นกุศลมันจะลดลงลดลงลดลงถ้าอกุศลเจริญขึ้นเจริญขึ้นกุศลจะลดลงลดลงเรียกว่าแยกถ้าอันไหนมากอันไหนจะอ่อนถ้าอีกอันหนึ่งมากอีกอันหนึ่งจะน้อยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าอันหนึ่งอีกได้รับการพัฒนาอีกอันหนึ่งก็จะเจริญเช่นว่าถ้าอวิชามากโตมากถ้าความโง่มากปัญญามันก็ดับถ้าปัญญาเกิดมากความมืดมันก็หมดเช่นถ้ากลางวันสว่างไอ้ที่มันเคยมืดนั่นแหละมันจะหมดไปเพราะมันมีแต่สว่างถ้ากลางคืนเข้ามาไอ้ที่มันเคยสว่างนั่นแหละมันจะมืดเนี่ยนะก็จะมองเห็นเหตุเห็นผลอย่างเงี้ยโดยที่ไม่สับสนระหว่างเหตุกับผลถ้าอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งลดลงเรียกว่ามองเห็นความแตกต่างแห่งธาตุพระองค์ก็จะมองเห็นพระองค์ก็จะมาบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องกรรมคือในบรรดากระแสแห่งปัจจัยเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจึงแสดงบัญญัติปัจจัยมาตั้ง24ปัจจัยเช่นกลุ่มเหตุปัจจัยเนี่ยนะแต่ถ้ามองเป็นกลุ่มๆ ก็คือ9ชาติเช่นกลุ่มสหชาตชาติกลุ่มอารัมมณชาติกลุ่มอุปนิสยชาติเป็นต้นก็เขาจะแบ่งเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันไปแต่สรุปย่อๆพระพุทธเจ้าจะแสดงในฐานะพระสูตรคือกัมมะปัจจัยเหตุปัจจัยบ้างอารัมมณปัจจัยบ้างกัมมะปัจจัยบ้างเนี่ยนะแต่ก็ทั้งหมดนั้นก็คือระบบปัจจัยทีนี้ในสูตรเนี่ยสูตรที่เรากำลังจะเรียนต่อไปคือสูตรว่าด้วยเรื่องกรรมเนี่ยนะมองเป็นเหตุเป็นผลก็คือมองชีวิตนั่นแหละแล้วแต่ว่าจะมองในแง่มุมไหนเท่านั้นเองแต่ถามว่าการแสดงทั้งหมดพูดทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นสัจธรรมเพื่อให้เห็นว่าความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะแต่ถามว่าความเป็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนความจริงไว้4ประการต้องไม่ลืมว่าจริงบางคนนี่มันบอกจริงจริงอะไรจริงใจกว่านั้น2พูดจริง3เชื่อจริง4รู้จริงสภาวะที่เป็นจริงแล้วก็จริงแบบสังคตะกับจริงระดับอสังคตะโอ้ในโลกของความจริงเนี่ยแล้วแต่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดอีกทีหนึ่งทีนี้อันนี้ย้อนกลับมาในโลกของความจริงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะสอนอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจแค่ความจริงที่เรียกว่าทุกข์ความจริงที่เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงเรียกว่าความก้าวล่วงทุกข์ความจริงที่เรียกว่าข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์ทีนี้ในจำนวนว่าถ้าความเห็นเหล่าใดเป็นความเห็นที่จริงถูกต้องความเห็นอันนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจถ้ารู้เห็นอริยสัจสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าแล้วพ้นจากทุกข์อันนี้คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นทัศนคติถ้าถูกต้องสมมติถ้าพวกเราทั้งหลายมีทัศนคติมีทิฏฐิที่ถูกต้องวันนี้ต่อไปทิฏฐิของเราจะได้รับการพัฒนาจนบรรลุมรรคผลเป็นที่สุดแต่ถ้าทิฏฐิของเราพลาดเข้าใจผิดคิดผิดเห็นสุนัขมันเห่าก็จำใจไว้เถอะว่าเออเนี่ยต่อไปฉันก็ต้องหอนแบบนี้นะอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะเล่าให้ฟังซึ่งมันจริงด้วยเอาอันนั้นเห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงจะไปไหนเนี่ยนะก็เนี่ยแหละพวกเราทั้งนั้นแหละนะเนี่ยคือพวกนี้จะต่อไปจะเป็นบรรพบุรุษของเราเห็นปลาเห็นสัตว์บกสัตว์น้ำก็เถอะพระพุทธเจ้ายังบอกเลยสูตรก่อนโน้นที่เรียนมามหาสีหนาสูตรก็บอกว่าอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะอดีตที่ผ่านมาอันยาวนานเนี่ยหมู่สัตว์ที่พระองค์ไม่เคยเกิดเนี่ยไม่มีเว้นสุดทาวาทหายากว่างั้นเถอะก็แปลว่านับตั้งแต่ไส้เดือนไปจนถึงเท้ามหาพรหมองค์เป็นมาหมดว่างั้นเถอะทั้งไส้เดือนจิ้งจกตุ๊กแกมดหมูพวกปลวกแมลงเนี่ยถ้ามันมีตัวไหนที่พระองค์ไม่เคยเกิดพระองค์ก็บอกอันเนี้ยไม่เคยอันนั้นไม่เคยแต่พระองค์บอกเว้นสุดทาวาทและหายากอย่างนั้นนับตั้งแต่ตัวเลือดตัวไรเนี่ยนะแต่หมายความว่าตัวเลือดตัวไรตัวไรนั้นต้องก่อนเสียสงไข่นู่นเนี่ยนะก่อนที่เรียกว่าก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรเนี่ยนะแต่สรุปว่าตลอดสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนานเว้นสุทาวาสพรหมเสียที่เหลือเกิดมาหมดแล้วที่ไม่ได้เกิดจริงๆแล้วหายากมากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสังสารวัฏมันยาวนานเนี่ยนะมันยาวนานนานแต่บอกว่าเอ๊นานเราน่าจะจำได้เหรอบอกจริงเหรอเคยเข้าใจโรคสมองฝ่อบ้างไหมเข้าใจโรคสมองเสื่อมบ้างไหมหัวมันก็อยู่เท่าเดิมเนี่ยมันจำอะไรไม่ได้เนี่ยนะมีไหมเอ้าหัวก็มีไม่ใช่หรือมันน่าจะจำได้ใช่ไหมโยมก็เล่าบอกว่าท่านอายุยังไม่มากท่านไม่เข้าใจหรอกกับว่างั้นว่าไอ้สมองฝ่อนี่สมองเสื่อมนี่มันเป็นยังไงมันเสื่อมจริงๆเลยนะว่าบอกเหมือนอะไรก็เหมือนแบตเตอรี่ชาร์จแล้วมันเก็บไฟไม่อยู่เนี่ยนะชาร์จเต็มเปี่ยมเลยแหละ เสร็จแล้วมันก็พลอยหมดพลอยหมดเดี๋ยวก็พลอยหมดเนี่ยนะนึกจะหลับก็หลับง่ายๆงั้นน่ะบางเรื่องนึกอยากจำได้ก็จำได้เยอะแยะไปหมดเลยไม่อยากจำเลยเนี่ยนะไอ้บางเรื่องอยากจะจำเป็นจริงเป็นจังท่องมาแล้วอาทิตย์หนึ่งก็เงียบเนี่ยนะมันจำอะไรก็ไม่ได้มันยากอย่างนั้นก็ว่างั้นมันก็แสดงว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพออายุ8-90ไปแล้วเนี่ยนะเขามีโยมคนหนึ่งอายุ90กว่าเขาก็เวลาใครมาเยี่ยมที่บ้านนะเขาบอกว่าเนี่ยนะลูกๆมันไม่ยอมให้เรากินข้าวเลยบอกเพิ่งยกถาดไปแหมบๆเนี่ยนะมันไม่ยอมให้เรากินอะไรเลยมันไม่สนใจเราเลยมันไม่ดูเราเลยว่างั้นนะนะก็บ่นเขาเพิ่งยกถาดอาหารไปต่อหน้าต่อตาแขกที่มานั่นแหละแล้วก็บอกว่าเนี่ยเสร็จแล้วพอมื้อหลังเขาก็ยกอาหารมาให้อีกก็เพิ่งกินไปแหมบๆเนี่ยยกอะไรมาเพิ่งกินไปเดียวเองให้กินอีกแล้วเหรอเนี่ยว่างั้นนะนะเขาบอกว่าหลงลืมเลอะเลือนไปหมดละเขาบอกว่านี่ขนาดชาตินี้อายุ90ร้อยไปแล้วน่าจะจำแม่นขึ้นใช่ไหมโอ้ยถ้าเรายิ่งอยู่ในวัฏฏานานเรายิ่งโง่กับเขาเยอะเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าเราจะฉลาดขึ้นเลยบางคนก็บอกเวียนว่ายตายเกิดนานๆมันน่าจะกำหนดจดจำได้ระลึกได้อะไรได้หมดเปล่ายิ่งหนักกว่าเก่าอีกเหมือนกันเถอะยิ่งหนักกว่าเก่ามากเลยมันจะยิ่งเลอะยิ่งเลือนยิ่งเบลอไปหมดเลยแล้วนะเพราะเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าที่ไม่เคยเลอะเลือนเลยเนี่ยถ้าเจอเรื่องไม่สบอารมณ์พร้อมที่จะโกรธอันนี้ไม่เคยลืมอันนี้เนี่ยอะไรนะพลังงานตัวนี้เนี่ยถือว่าชำนาญมากอย่ามาขัดใจใช่ไหมขนาดนั้นอย่างน้อยก็แอบน้อยใจก่อนนะถ้าทำอะไรเขาไม่ได้ไม่มีอำนาจพอก็แอบน้อยอกน้อยใจที่จริงถ้ามันระเบิดออกมาได้มันก็น่ากลัวพอกันหมดเลยเชื่อเหรอนะทีนี้ถามว่าเอ้าถ้าเห็นถูกใจปั๊บพร้อมที่จะชอบทันทีเลยแล้วก็ไม่เห็นอริยสัจเหมือนเดิมเรียกว่าสนิทเลยว่างั้นเถอะบอดสนิทเลยมั้งคือพอมันเป็นอย่างนี้เข้ามันจะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นนั้นระบบของวัตตะมันก็เลยเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะตาปัญญาเราบอดด้วยตาปัญญาบอดแล้วไม่ว่ามันเข้าใจผิดอีกต่างหากนี่สิแล้วตาเข้าใจผิดแล้วตั้งจิตว่าจะขอผิดต่อไปขอผิดต่อไปเนี่ยนะเขาบอกว่าเอ้าไงบอกว่าเคยเห็นไหมหลายคนเขาตั้งเป้าเลยเขาจะไม่ยอมอ่านพระไตรปิฎกเด็ดขาดไม่ใช่น้อยเลยนะเขาตั้งไว้เลยยังไงเขาก็ไม่อ่านเชื่อคุณไปพูดโฆษณาให้มันป่วยยังไงเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จนะพูดให้เจ็บคออักเสบก็พูดไปเถอะเขาไม่สนใจหรอกเนี่ยนะเขาก็ไม่อยากรู้แต่เขาอยากบรรลุเอาสิเขาไม่อยากรู้แต่เขาอยากบรรลุเขาบอกว่าบรรลุอะไรเขาก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเนี่ยนะแล้วเขาต้องบรรลุในเรื่องของเขาที่เขากำลังทำด้วยนะไอ้บรรลุวิธีอื่นเขาไม่เอาอีกนะขอทำในสิ่งที่แบบที่เขาทำเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนให้ยากพอกันเถอะเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วทิฏฐิทั้งหลายมันจึงมากมายในโลกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทิฏฐิเหล่าใดผิดก็อย่างที่ว่าวิธีการคิดหนึ่งมีโทษทั้งปัจจุบันมีโทษต่อไปทุกทั้งในปัจจุบันและทุกต่อไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความเข้าใจผิดบางทีก็สุขในปัจจุบันแต่ก็ทุกต่อไปความผิดที่มีอยู่เนี่ยนะข้างหน้าทุกแน่นอนปัจจุบันจะสุขหรือทุกข์ก็ตามความผิดพลาดบางอย่างปัจจุบันก็ทุกข์เหลือทนอนาคตก็ทุกข์อีกต่างหากบางอย่างสุขในปัจจุบันแต่ข้างหน้าก็ทุกข์เหลือทนอีกเนี่ยแหละแต่ว่าสรุปว่าจบลงด้วยทุกอย่างเดียวมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วไม่ต้องห่วงหรอกทุกเหล่าใดที่มีอยู่ในโลกประดังเข้ามาถึงความทุกข์ว่างั้นเถอะทะลักท่วมท้นเข้ามาเหลือความทุกข์มาความทุกข์จะไหลมาเทมาเนี่ยนะไหลมาเทมาทุกข์จะเป็นอย่างนั้นทีนี้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันไม่มีสุขเวทนาบ้างเลยหรือเขาบอกว่าถ้ามองในสายตาคนที่อยู่ในวัฏฏะมันนานๆเขาบอกว่าสุขนั้นมันอโพหาริกเนี่ยนะมันอโพหาริกแปลว่ามันเล็กน้อยใครเคยไปเที่ยวทะเลบ้างวะน้ำทะเลนี่มันเค็มหรือมันจืดเค็มแล้วมันมีรสจืดอยู่ในนั้นไหมกลั่นออกมาเป็นน้ำจืดได้ไหมได้แล้วทำไมบอกว่ามันน้ำเค็มอ่ะเขาบอกว่าปริมาณของความเค็มเนี่ยมันเยอะมากว่างั้นเถอะปริมาณแห่งความจืดเนี่ยไม่มากเลยไม่พอที่จะเอาความจืดนั้นอ่ะถ้าไม่ใช้ระบบกรรมวิธีดูดกลั่นกรองออกมาเนี่ยมันดื่มไม่ได้เพราะปริมาณแห่งความเค็มเนี่ยมันเยอะมากเราจะไปบอกว่าแม้น้ำเค็มน้ำทะเลน้ำเค็มบอกไม่เถียงตายเลยมันมีน้ำจืดอยู่ในนั้นตั้งเยอะคุณก็ไปกลั่นเอาสิติดตั้งระบบกลั่นออกมาปั๊บมันจะมีน้ำจืดอยู่ในนั้นมันจะไปว่าเค็มทั้งหมดได้ยังไงฉันใดพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะไปบอกว่าทุกข์ทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะมันมีความสุขฉาบทาบ้างนะ อย่างสมมตินะถ้าเราแบบเดินตากแดดเหงื่อร้อนไม่ได้ดื่มน้ำแข็งเย็นๆหวานๆหน่อยโอ้อร่อยชื่นใจก็นี่ก็เป็นความสุขไปแล้วว่างั้นนะแล้วก็เหนื่อยต่อเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอย่างก็กลุ่มที่เขาทำงานเหน็ดเหนื่อยทั้งวันใช่ไหมก็ตื่นแต่เช้ามาทำงานโอ้เหงื่อท่วมตัวเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วแดดก็ร้อนจ้าจนเย็นก็บอกเขามีความสุขไหมมีบางทีเขาก็ได้ดื่มน้ำหวานบ้างได้ดื่มน้ำเย็นแก้วเนี่ยก็บอกว่าชื่นใจว่างั้นนะสบายใจเหลือเกินแต่ถ้าสายตาคนนอกมองไปก็จะดื่มอะไรแกก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละว่างั้นเถอะฉันไม่เห็นว่ามันเป็นความสุขตรงไหนเลยไม่เข้าใจเลยว่าไอ้แค่หยุดหน่อยนึงก็บอกแหมเป็นความสุขเหลือเกินก็ว่างั้นนะก็อะไรได้เหมือนกับบอกเขาในนรกเนี่ยเขาถามว่ามีความสุขไหมบอกมีความสุขมันเป็นยังไงสมมติว่าสัตว์นรกหนีนายนิรยาบาลแอบไปซ่อนอยู่ที่ตรงหนึ่งคิดว่านายนิรยาบาลไม่เห็นเนี่ยนะแอบดีใจเนี่ยชายแล้วฉันรอดแล้วที่ไหนได้เลยนะไม่ได้รอดอะไรจริงๆหรอกฉันได้คือสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขบ้างแต่ปริมาณแห่งความทุกข์เนี่ยมีมากกว่าเนี่ยนะปริมาณแห่งความทุกข์มีมากกว่าประชากรมากๆขึ้นโรคภัยไม่ได้ลดลงเลยนะโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยเป็นต้นไม่ได้ลดลงเลยคนที่อยู่สบายๆจริงๆอ่ะมีไม่กี่คนนะนั่งถามดูเถอะนั่งเอาบัญชีมาตรวจสอบดูเถอะปวดนึกถึงผมคันรากผมเป็นต้นไหมผิวหนังมีปัญหาด้านผิวหนังไหมค่อยๆเลาะเลาะเลาะไปจนถึงกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจตับความดันทุกชนิดเนี่ยวัดไปวัดมาแล้วเอ๊ะคนสุขภาพดีจริงๆเลยมีกี่คนนะตรวจส่วนใหญ่มีปัญหาเกือบทั้งหมดเพียงแต่ว่าใจมันจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแค่นั้นเองก็บอกว่าคนที่ทำท่าดูแม้ป่วยมากเหลือเกินบางทีก็อาจจะไม่ค่อยป่วยไอ้คนที่บอกว่าป่วยเหลือเกินเนี่ยบางทีก็คนบางคนบอกแข็งแรงเหลือเกินบางทีก็ป่วยเยอะเหมือนกันคือภาพที่เห็นข้างนอกมันก็ไม่แน่เนี่ยนะบางคนเนี่ยหัวเราะร่าเริงแจ่มใสพอตรวจเจอมะเร็งแค่นั้นละป่วยเลยนะเมื่อก่อนหน้านี้เห็นเป็นรายเลยนะพอตรวจเจอปั๊บแค่นั้นนะแม้ไม่นานเนี่ยนะจุติเลยก็มีเนี่ยนะก็ว่าพร้อมที่จะใจเสียใจถอดเหมือนกันหัวเราะร่าเริงเนี่ยโทรศัพท์กริ้งเดียวแค่นั้นแหละโหหน้าหุบเลยเนี่ยนะยิ้มไม่ออกเลยเนี่ยนะคือมันก็เป็นอย่างนี้ว่าเออเนี่ยคือทุกข์ทั้งหลายที่มันเป็นไปเป็นอย่างนี้แต่สรุปว่าอดีตอนาคตมันก็คือกองทุกข์ทั้งนั้นถ้าหากว่าลัทธิทิฏฐิใดที่เป็นไปในวัฏทุกข์ทำให้จมอยู่ในวัฏทุกข์จมอยู่ในขันธ์อายตนะธาตุโดยส่วนเดียวลัทธินั้นเป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิถ้ายิ่งถึงกับจมไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิก็เหมือนกับว่าผลไม้ที่มีพิษเนี่ยนะบางทีมันก็หวานนะรสชาติของผลไม้ที่มีพิษบางอย่างเนี่ยหวานซะแทบเลี่ยนเลยแต่เขาก็ไม่ให้กินเนี่ยก็ถามว่าทำไมเพราะกินแล้วก็จะเดือดร้อนเนี่ยนะอาจจะหวานตอนรับประทานก็จริงถ้าอยู่ในเมืองอาจจะไม่เห็นเนี่ยนะถ้าอยู่ในป่านานๆแล้วจะเข้าใจเพราะว่าถ้าอยู่ในป่าผลไม้บางอย่างแตะไม่ได้เลยถึงจะลูกสวยขนาดไหนอะไรยังไงบางทีแอบเอาลิ้นมาแตะดูมันหวานเลยนะแต่ว่ากลืนห้ามกลืนเด็ดขาดถ้ากลืนก็แพ้ปางตายนั่นแหละเหมือนกันผลไม้บางอย่างก็แบบมันขมมากแต่มันก็มีประโยชน์เนี่ยนะแต่มันก็ทานแล้วก็เป็นอยู่เป็นยาเป็นต้นสิ่งที่เราคิดก็เหมือนกันบางความคิดเรารู้สึกว่ามันดีมากสำหรับเราแต่ก็เจ็บปวดอย่างลึกซึ้งต่อไปข้างหน้าเหมือนกันนะเจ็บปวดอย่างซึ้งแค่ไหนน้ำตาไหลนั่นแหละจะกระลึกซึ้งมากนะเจ็บปวดถึงกระดูกนั่นแหละบางเรื่องก็บางเรื่องเนี่ยนะบอกแหมมันไม่ดีเลยแหมไม่ชอบเลยแต่เอ๊ะมันดีฮะทำไมมันดีขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ทำไม่มากกว่านี้อีกเนี่ยนะแหมเป็นความสุขสมมติว่าอย่างที่บอกว่าเวลาบาปมันคนพาลเนี่ยเวลาทำบาปยังไม่ให้ผลนะมันยิ้มเหลือเกินไม่เห็นมีอะไรสนุกสนานหัวเราะร่าเริงสุขแท้พอบาปมันให้ผลนะโอ้ยดิ้นรนกระวนกระวายตะลีตะเหลือกอยู่นั่นแหละบางทีจนกระว่าไม่ใช่แค่ตะลีตะเหลือกนะจนถึงกับลูกตากลิ้งออกมานอกเบ้ามันยังแก้ปัญหาไม่ได้ทุกขนาดนั้นเรียกว่าตาถลนออกไปนอกเบ้าเลยว่างั้นเพราะความทุกข์ไม่ใช่ว่าให้ผลเฉพาะในมนุษยภูมิให้ผลในอบายภูมิให้ผลในภูมิอื่นต่างๆเพราะมนุษยภูมิไม่ใช่ว่าเป็นภูมิที่ทุกคนจะได้ใช้สอยตลอดไปนะเพราะกายนี้เรียกว่าการัชกายเรียกว่ารวมเอาฝุ่นละอองต่างๆมารวมกันแล้วก็เรียกว่ากายนี้ที่จริงนะพวกเราทั้งหลายเนี่ยมาเป็นร่างกายเนี่ยไปเก็บอะไรมาไปเก็บฝุ่นละอองเนี่ยมา ที่เรียกว่าพืชผักผลไม้เนี่ยนะพืชผักผลไม้ปุ๋ยเนี่ยกว่าจะมาเป็นพืชใส่ปุ๋ยมันก็คืออะไรก็คือฝุ่นละอองนั่นแหละที่ประกอบไปด้วยเรียกว่าแร่ธาตุสารอาหารต่างๆมาเรียกว่าผลไม้มันก็มาดื่มมากินก็เรียกว่ากระชกายฝุ่นละอองธุลีมาปั้นเรียกว่าปั้นน้ำจนเป็นตัวเพราะร่างกายของเรามีน้ำมากกว่าใช่ไหมอ้าวปั้นน้ำจนเป็นตัวได้แล้วก็นั่งอยู่เนี่ยนะอ้าวก็ไปนั่งอ่ะเพราะว่าธาตุน้ำมันมีมากในร่างกายเนี่ยนะธาตุดินมีปริมาณที่ระดับหนึ่งแล้วก็กลายเป็นน้ำเนี่ยนะก็ดินน้ำไฟลมที่รวมกันเป็นตัวแต่ว่าคนก็ไม่ยอมที่จะรับความจริงเมื่อไม่ยอมรับความจริงก็พยายามที่จะคิดที่วิบัติพอคิดที่วิบัติก็ตั้งหลักการพิเศษอะไรขึ้นมาวิจิตพิสดารมาดูในพระไตรปิฎกเนี่ยสูตรนี้ต่อไปจะเห็นความพิสดารของความคิดของทิฏฐิว่ามันคิดกันได้ยังไงเนี่ยนะเนี่ยเขาทำตัวเหมือนสุนัขทำตัวเรียนแบบหมาเนี่ยนะอุโรวาทสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ณโกริยะชนบททรงธรรมนิคมของชาวโกริยะชื่อว่าหาลิทะนะทวเสนะเนี่ยนะขออภัยชื่อว่าหาลิทะวัสนะให้เป็นโคจรคำครั้งนั้นปุณณโกปุณณโกริยะบุตรนะก็เราเป็นเชื้อเจ้าเป็นญาติห่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปุณณโกริยะบุตรเนี่ยเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยประพฤติวัดเหมือนกับโคแปลว่าใช้ชีวิตเรียนแบบโคทุกประการนะส่วนเสนิยะอจิระผู้ประพฤติวัดเหมือนดังสุนัขนะอีกคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยนะปุณกะเนี่ยนะกล่าวว่าอะไรนะปุณณโกริยะบุตรกับเสนิยะอจิระเนี่ยนะสองคนนี่เป็นเพื่อนรักกันมากเป็นสหายเล่นฝุ่นกันมาตั้งแต่เล็กกันน้อยแต่นับถือคนละศาสนานะนับถือคนละวิธีการสองคนก็อีกคนหนึ่งคนที่หนึ่งเรียนแบบเหมือนโคอีกคนที่สองทำแบบเรียนแบบสุนัขเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วปุณณโกริยะบุตรผู้มีวัดทำตัวเรียนแบบโคทุกประการถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งถามทำไมถึงถวายบังคมเพราะเป็นญาติสัตสยาสายโกริยะวงเนี่ยนะโกริยะวงฝ่ายเสนิยะอเจระผู้ประพฤติตัวเรียนแบบสุนัขเป๊ะเนี่ยนะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้ไปถึงก็ปราศัยเพราะเขาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นญาติโกโหติกาไม่จำเป็นต้องอะไรกันมากเนี่ยนะก็ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพอผ่านการปราศัยให้ระลึกถึงกันไปแล้วก็คุยเขียดดุดสุนัขนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งปุณณโกริยะบุตรเนี่ยนะผู้ประพฤติวัดดังโคเดี๋ยวก่อนก็บอกว่าไอ้คนที่ทำตัวเรียนแบบสุนัขเนี่ยก็นั่งลงนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแต่คาถาท่านก็อธิบายว่าคำว่าโคติวัติโกเนี่ยนะสมาทานโควัดทำตัวเรียนแบบโคเขาเรียกว่าตั้งเขาให้มันงอกออกมาสองหัวสองอย่างก่อนเรียกว่าไปหาเขาโคที่มันตายแล้วเนี่ยเอามาผูกไว้ที่หัวให้มันเหมือนกับคนมีเขาเนี่ยนะแล้วก็ผูกหางเที่ยวเคี้ยวยากกับเหล่าโคเนี่ยนะวันหนึ่งก็ไปไหนไปคลานร่วมกับโคใช้ชีวิตกับโคทำตัวเรียนแบบโคเป๊ะเนี่ยนะบอกแหมศาสนาอย่างนี้มีด้วยเหรอบอกมีเนี่ยนะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คืออีกคนหนึ่งเรียกว่ากุกุระวัตติโกผู้สมาทานกุกุระวัตทำตัวเรียนแบบอย่างสุนัขทำกิริยาแบบสุนัขทุกอย่างปุณณะกับเสนิยะทั้งสองนั้นเป็นสหายเล่นฝุ่นด้วยกันมาสะครวาดนายเสนิยะเนี่ยนะที่เราทำตัวเรียนแบบสุนัขเนี่ยเมื่อไปนั่งใกล้ๆนายเนี่ยธรรมดาสุนัขถ้านั่งใกล้นายทำไงเอาเท้าทั้งสองข้างตะกุยที่พื้นแล้วก็นั่งแล้วก็เห่าเป็นเสียงสุนัขเสนิยะก็คิดว่าเราต้องทำกิริยาเหมือนสุนัขกล่าวทักทายปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เอาเท้าทั้งสองข้างตะกุยพื้นสลัดเสียงแล้วก็ทำเสียงก็เห่าแบบหมาเนี่ยนะเสียงเห่านั่งคูเท้าเนี่ยเรียนแบบไม่เป็นเพราะไม่ได้เป็นหมาทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะเขาก็มีเขาบอกว่าเออเนี่ยฝรั่งเขามีฝรั่งเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี่ยก็มีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเข้าอยู่ในกรงเหมือนหมาเรียนแบบเหมือนหมาทำตัวเหมือนหมาทุกอย่างเลยนะเมื่อไม่นานนี่เองนะเขาก็ออกข่าวแต่แบบไม่ใช่ไทยนะของอเมริกาเขาก็ ทำตัวเรียนแบบแม้ดุด้วยนะแม้กระโชกโคกคากแม้ขึงขังมากเลยนะแล้วต้องถูกขังไว้ในคุกนะขังไว้ในคอกคอกสุนัขเลยนะเป็นฝรั่งแต่ว่าที่อินเดียนี่ยังไม่เคยเห็นภาพจริงอ่ะนะแต่ว่าของฝรั่งนี่เห็นทีนี้ไอ้ถ้าพูดถึงเมื่อไม่นานเขามีอีกรายการหนึ่งเขาเอาอะไรนะมาออกเอาศาสนาหนูคณะหนูเนี่ยนะหนูที่เรากินกองขยะเนี่ยเป็นเทพเจ้าพวกนี้เขาจะมีพวกเศรษฐีไปเลี้ยงอาหารหนูพวกนี้เนี่ยนะเขาก็ไปทำบุญเลี้ยงหนูเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเขาต้องมาเกิดเป็นหนูอยู่ที่วิหารนี้แล้ววิหารนั้นมีหนูทั้งนั้นเลยเนี่ยนะหนูเยอะจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหนูไปเกิดไปเดินเหยียบเท้าของสมมติว่าเขานับถือศาสนาหนูใช่ไหมถ้าหากว่าเขาไปเดินบริเวณนั้นแล้วให้หนูมาเดินข้ามเท้าเขาเหยียบเท้าเขามาดมเท้าเขาหรือว่ามาฉี่แล้วเขาจะโชคดีเขาจะโชคดีเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ทุกคนก็มีความคิดว่าขอชาติหน้าขอให้มาเกิดเป็นหนูอยู่ที่วิหารอันนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าดินแดนแห่งเทพเจ้าหนูก็เป็นเทพเจ้าเพราะว่าเขานับถือหนูจริงๆเนี่ยนะก็แล้วก็เลี้ยงอาหารหนูแบบเอาอาหารมาตั้งมาอะไรเลี้ยงหนูแล้วเขาก็ตั้งความปรารถนาเพื่อจะเกิดเป็นหนูเรียกว่าศาสนาหนูแล้วก็ยังมีศาสนางูศาสนาอะไรอีกอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยเนี่ยนะก็ยกตัวอย่างแล้วพวกนี้เขาเชื่อว่ากลุ่มนั้นเป็นเทพเจ้าเนี่ยนะก็พร้อมที่จะนับถือได้ทุกอย่างนี่ก็นายส่วนนายเสนียะเนี่ยเขาก็ทำตัวเรียนแบบสุนัขปกติแล้วเนี่ยบางทีหลักการเขาก็มีอันหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าพื้นฐานที่เขามาปฏิบัติอย่างเงี้ยเขาไม่มีคำสอนมาว่าท่านตัวท่านนะท่านเนี่ยเป็นคนมีบาปอดีตท่านเคยทำบาปมาเพราะฉะนั้นท่านต้องชดใช้บาปเมื่อท่านใช้บาปเสร็จแล้วท่านอย่าทำกรรมใหม่เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนมีหนี้ใช่ไหมเรามีหนี้ท่านเนี่ยท่านเป็นคนมีหนี้นะท่านทำใช้หนี้ซะแล้วท่านอย่ากู้ใหม่สรุปท่านก็เป็นอันถ้าท่านทำไประดับหนึ่งถึงที่สุดท่านก็จะพ้นจากหนี้อุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นแกเป็นคนมีกรรมเมื่อแกเป็นคนมีกรรมก็ต้องใช้กรรมเมื่อแกใช้กรรมแล้วแกจะทำกรรมใหม่เพราะฉะนั้นแกก็เป็นอันสิ้นกรรมก็เรียกว่าใช้กรรมเก่าให้หมดไม่ทำกรรมใหม่ก็เป็นอันสิ้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์โอ้หลักการดีเนี่ยนะแล้วใช้กรรมทำไงแกก็ทำตัวเหมือนโคสิอันนี้โคทำตัวยังไงเลียนแบบโคทุกประการนี่แหละเป็นวิธีใช้กรรมดีที่สุดอีกคนหนึ่งก็บอกไม่เนี่ยต้องทำตัวเลียนแบบสุนัขสิทำตัวเหมือนสุนัขทุกอย่างเนี่ยนะถ้าทำตัวเลียนแบบสุนัขทุกประการเนี่ยนะเรียนแบบสุนัขได้เป๊ะสมบูรณ์คิดได้เหมือนสุนัขเมื่อไหร่นั่นแหละใช้นี่เก่าหมดละเพราะฉะนั้นอย่าทำกรรมใหม่เมื่อไม่ทำกรรมใหม่ก็สิ้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เมื่อสิ้นทุกข์ก็สิ้นภพสิ้นชาติเพราะฉะนั้นมรรค8ของเขามัชฌิมาปฏิปทาของเขาก็มัชฌิมาแบบโคนะมัชฌิมาแบบสุนัขเนี่ยนะตรงนี้2คนเนี่ยลัทธิเยอะมากนะแต่ยกคนที่พอจะโปรดได้มาเป็นตัวอย่างก็คือเนี่ย2คนเนี่ยปุณณะโกริยบุตรกับเสนิยะอเจระเนี่ยนะอเจระมีความหมายว่าแก้ผ้าไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนอะไรเลยเนี่ยนะทีนี้2คนเนี่ยเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทําไงนายปุณณะโกริยบุตรผู้ทําตัวเรียนแบบโคก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเสนิยะอเจระนี้เนี่ยประพฤติวัดทำตัวเรียนแบบสุนัขทำกรรมที่ทำได้ยากแล้วก็ยากที่ผู้อื่นจะทำได้ดูสิเขาบริโภคโภชนะที่วางไว้ณพื้นดินเขาสมาทานกุกุรวัตคือเรียนแบบสุนัขอย่างนั้นจนบริบูรณ์สิ้นกาลนานคือเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่เรียนแบบเป็นสุนัขเนี่ยนะเป็นบุญเป็นกุศลไปหมดเลยเนี่ยนะทุกครั้งที่แบบเรียกว่านั้นเดินคลานสี่ขาหรือว่าเอาข้าววางไว้ข้างล่างแล้วก็ขยุ่มกินแบบก็ใช้หน้าอะไรนะใช้หน้าเอื้อมลงไปในจานเนี่ยแล้วก็กินขึ้นมาอนะอุจจาระปัสสาวะเรียนแบบสุนัขทุกประการเนี่ยมันเป็นบุญทุกครั้งที่ทำแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ใช่นะเป็นการประพฤติอย่างประเสริฐนะก็ถือว่าโอ้ยบุญสูงบุญส่งเลยแหละบุญยิ่งบุญใหญ่จริงๆเนี่ยนะชาติหน้าเขาจะเป็นยังไงคติแปลว่าผลคติเนี่ยแปลว่าผลสำเร็จของเขาจะเป็นอย่างไรชาติหน้าพบหน้าของเขาจะเป็นยังไงอุตส่าห์ทำตัวเรียนแบบสุนัขนะคือ มันคติที่ไปของเขาเนี่ยเขาจะไปไหนเนาะเนี่ยนะเรียกว่าเร่งเดินทางทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยนะสมมติเร่งปฏิบัติแบบนี้เนี่ยผลแห่งการปฏิบัติเหล่านี้จะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามว่าอย่าเลยปุณณะจงงดข้อนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงข้อนี้เลยปุณณะโกลิยบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเสนิยะอเจระประพฤติวัดดังสุนัขทำกรรมที่ทำได้ยากยากที่ผู้อื่นจะทำได้ประบริโภคโภชนะที่วางไว้ณพื้นดินเขาสมาทานกุกุรวัดวัดเรียนแบบสุนัขอย่างบริบูรณ์สิ้นกาลนานคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าชาติหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ห้ามว่าอย่าเลยปุณณะจงงดข้อนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงข้อนี้เลยอย่าถามเรื่องเรื่องนี้อย่าถามเลยคุยเรื่องอื่นเถอะว่างั้นถามว่าทำไมพูดง่ายๆเนี่ยนะแม้ใครอุตส่าห์ไปทำเอาเป็นเอาตายแล้วไปบอกว่าเขาผิดอย่างงี้ใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างเช่นเขาไปฆ่าสัตว์บูชายันเนี่ยสัตว์ตายไปเยอะแยะแล้วบอกนี่คุณทำบาปอะไรขนาดนี้เฮ้ยบาปได้ยังไงเนี่ยเป็นบาปได้ยังไงบุญทั้งนั้นเนี่ยนะอันนี้คืออะไรที่คนเขาไปทุ่มเทเนี่ยนะแล้วไปบอกว่าผิดเขาจะไปรับได้ยังไงเขาจะทำใจได้ยังไงใช่แม้แต่ฟังผลหวยมันออกมาผิดขนาดนั้นยังไม่ค่อยจะเชื่อเลยใช่ไหมนะขนาดผิดขนาดนั้นยังไม่อยากจะเชื่อว่าฉันผิดเนี่ยนะมันน่าจะถูกนะแม้ผิดไปเม็ดเดียวเองแต้มเดียวเองอะนะเกือบผิดกับเกือบถูกเอาวันไหนเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เกือบถูกเกือบทั้งหมดอะนะแปลว่าผิดหมดเหมือนกันนะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะโอ้โหทำมาตั้งนานนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าอยากจะตอบง่ายๆถามว่าทำไมเขาทุ่มเทมาทั้งชีวิตจิตใจแล้วไปบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดพระองค์ก็บอกอย่าถามเรื่องนี้กับเราเลยว่างั้นทีนี้แต่นายปุณณะโกลิยบุตรก็ผู้ประพฤติวัดดังโคก็ถามเป็นครั้งที่สามอีกซึ่งพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนปุณณะเราไม่ได้จากท่านเป็นแน่ซึ่งคำนี้ว่าอย่าเลยปุณณะจงงดข้อนั้นเสียเถิดอย่าถามถึงเราข้อนั้นเลยดังนี้คือยังไงก็คงเลิกไม่ตอบไม่ได้หรอกท่านอะไรนะนายปุณณะคนนี้เนี่ยยังไงก็ขอถามจนกว่าจะได้คำตอบเพราะฉะนั้นไหนก็ถามมาขนาดนี้แล้วสงสัยจะให้ท่านเลิกถามไม่ได้หรอกขอตอบให้กันแล้วกันแต่เราจะพยากรณ์แก่ท่านแปลว่าเราจะตอบปัญหาให้นะปุณณะบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญกุกุรวัตแปลว่าอากับปฏิกิริยาเลียนแบบสุนัขเป๊ะบำเพ็ญปกติทำตัวแบบสุนัขทุกอย่างทำกิริยาอาการของสุนัขให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่บกพร่องและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจนคิดว่าตัวเองคือสุนัขตัวหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเรียนแบบจนเข้าใจว่าตัวนี้เป็นสุนัขแล้วเนี่ยนะครั้นเมื่อตายแล้วเขาย่อมถึงความเป็นสหายของสุนัขอย่างแน่นอนนะถ้าทำตัวเรียนแบบสุนัขก็จะชาติหน้าก็เป็นสุนัขนะเพราะอะไรเพราะชอบความเป็นสุนัขอย่างเรียบร้อยคือบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะรักสุนัขจนเข้าใจสุนัขคิดทุกอย่างเอาใจเข้าข้างสุนัขทุกประการมันจะไปไหนเนาะเนี่ยนะก็ยังเป็นห่วงเหมือนกันเนี่ยนะบางคนนะเขาก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันอธิบายเรื่องสุนัขได้หมดเลยนะบางทีเนี่ยคนถ้าเกิดเขาไม่พยายามเข้าข้างคนก็จะเข้าข้างสุนัขหัวชนฝายังไงก็สุนัขถูกไว้ก่อนทุกเรื่องเหมือนกันเถอะมันเห่าก็ยังดีอยู่นั่นแหละเหมือนกันบางคนเนี่ยมันเข้าข้างเรียกว่าถ้าแบบเข้าเรียกว่าเข้าถึงความเป็นสุนัขเหมือนกันน่ะนี่ก็เหมือนกันก็เรียนแบบกิริยาอาการท่าทางในที่สุดฉลาดเท่าสุนัขแล้วเนี่ยนะอันชาติหน้าเป็นสุนัขแน่นอนอันหนึ่งถ้าเขามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเห็นคือทิฏฐิเนี่ยนะมีทิฏฐิว่าเราจักเป็นเทวดาหรือเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลวัตตบะพรหมจรรย์คือทำตัวเรียนแบบสุนัขทุกประการนี้ความเห็นอันนั้นของเขาถือว่าความเป็นความเห็นผิดการที่ถือความเห็นว่าจะเป็นเทวดาเพราะทำตัวเรียนแบบสุนัขแล้วก็จะเป็นเทวดาทำตัวเรียนแบบสุนัขแล้วจะเป็นเทพเจ้าจะเป็นพระเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าเขามีความเห็นมีทิฏฐิมีความเชื่ออันนั้นความเห็นของเขาอันนั้นถือว่าเป็นความเห็นผิดดูก่อนปุณณะเรากล่าวคติของผู้มีความเห็นผิดอย่างนั้นคือมีสองอย่างนะคติของคนที่มีความเห็นผิดก็คือนรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่าไม่พลาดแน่นอนเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรก็คนบ่ายหน้าไปทะเลยังไงมันก็ต้องถึงทะเลถ้าไม่หันหน้าไปทิศอื่นเลยเนี่ยนะ มันยังไงมันก็ถึงทะเลเพราะอะไรเพราะเดินทางไปสู่ความเป็นอย่างนั้นถ้าไปตามทางนั้นไม่มีการแวะเวียนยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีความเห็นผิดไม่ละเลิกทิ้งมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกนรกหรือเดรัจฉานอย่างแน่นอนบางคนก็บอกบางยุคบางสมัยนะอุ้ยคนมันมีความเห็นผิดอย่างนี้งั้นก็ตกนรกกันหมดสิไปคิดดูเถอะว่าทำไมยุงมันจึงเยอะขนาดนี้เนี่ยนะทำไมปลวกทำไมมันเยอะขนาดนี้ทำไมแมลงมันจึงเยอะขนาดนี้เป็นต้นเนี่ยนะจะมาจากไหนก็ทิฏฐินั่นแหละเป็นต้นเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นพวกสมมติว่าถ้าเกิดพวกเราดันเป็นมิจฉาทิฏฐิจะไปเกิดเป็นปลามันก็ได้มีกี่ฝูงหรอกเนี่ยนะก็ได้มีกี่ตัวไปอยู่ในไข่ปลาสวายไม่ถึงตัวเลยหมดละไม่พอเต็มท้องปลาสวายเลยแม้แต่ตัวเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกว่างั้นก็ไปอบายกันหมดสิก็ดูปลาสวายท่าโน่นอ่ะท่าน้ำเทวราชกุญชรอ่ะคนไปเถอะเนี่ยนะเป็นสิบกระสอบก็ไม่พอกินรอกเลยนะเยอะมากแล้วถ้าตลอดเส้นทางแม่น้ำเจ้าพยาแล้วในทะเลแล้วสัตว์ทั้งหลายมีเท่าใดไปเป็นตัวเคยตัวกุ้งฝอยเป็นอะไรไปโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยพันก็ถือว่าอันตรายมากเลยนะถามว่าการเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความเห็นเนี่ยนะอยู่ที่ความเห็นอยู่ที่ทัศนคติจริงๆไม่เคยว่าถ้าไม่อาศัยสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทบทวนเห็นเหตุผลอย่างเต็มที่เลยเราไม่รู้หรอกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดเป็นกุ้งหอยปูปลาเนี่ยนะหมูหมากาไก่เป็นเหตุให้เกิดในนรกเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นไส้เดือนกิ้งกากิ้งกือทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมันสามารถไปเป็นตะเข็บตะขาบแมงงอดได้หมดเลยแมงงอดก็อะไรนะแมงงอดก็แมงป่องนั่นแหละแมงงอดภาษาบางภาษาก็เรียกแมงป่องแมงงอดก็เรียกแมงงอดเนี่ยนะถ้าทางเหนือเขาเรียกอะไรนะดอยวาวอ่ะดอยวาวก็แมงป่องยักษ์เนี่ยนะวาวเนี่ยนะดอยวาวก็แมงป่องยักษ์นะถ้าอีสานก็แมงงอดเนี่ยก็แปลว่าแมงป่องเนี่ยนะภาษาเขมรเรียกกระตุยกระตุยเหมือนกันแล้วก็กัดเจ็บเหมือนกันนะก็คือสามารถที่จะไปเป็นตัวสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีเท้ามากเป็นสารพัดชนิดเนี่ยนะแล้วก็เรียกว่าไปเรียนแบบพวกอะไรนะเป็นมดเป็นแมลงตามป่าตามเขาคือพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดแช่งแต่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเวลาเราเห็นเดรัจฉานเห็นมดหมูปูปลวกเป็นต้นเนี่ยทบทวนเถอะว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแน่นอนเนี่ยนะยืนยันได้ 100% ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะก็บอกว่าเอ้ามันแน่ใจหรือเนี่ยนะแน่ใจหรือแบบเนี่ยคิดแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นเดรัจฉานคิดอย่างนี้หรือจะเป็นเดรัจฉานได้หรืองั้นก็รักษาความคิดเอากันแล้วกันนะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะนี่ต่อไปทีนี้ถ้าหากว่าทำตัวเรียนแบบสุนัขจนถึงพร้อมย่อมเท่าถึงความเป็นสหายของสุนัขถ้าทำตัวเรียนแบบสุนัขยินดีในสุนัขรักสภาวะของความเป็นสุนัขเต็มใจในความเป็นสุนัขอย่างเต็มที่ชาติหน้าก็เป็นสุนัขถ้าวิบัติหมายคำว่าเอาแต่ความเห็นเชื่ออย่างเดียวว่าใครก็ตามที่ทำตัวเรียนแบบสุนัขต้องเป็นเทวดาอย่างแน่นอนยืนยันแน่นอนรับรอง 100% เนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติตามทิฏฐิอันนั้นหรอกแต่มีความเห็นอันนั้นยั่งตกนรกแน่นอนเพราะอะไรเพราะมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นเหตุให้ตกนรกเนี่ยนะที่ยิงจากพุทธพยากรณ์ตรงนี้เนี่ยนะแต่พระสูตรลักษณะนี้ไม่ใช่มีที่เดียวในพระไตรปิฎกไม่ใช่มีแต่สูตรนี้นะกล่าวว่าการแปลผิดเนี่ยนะไม่มีที่เดียวมีเกือบทุกนิกายเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดเลยแหละมันก็ถือว่าอันตรายมากๆเลยถามว่าอะไรที่เลวร้ายที่สุดทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะถือว่าสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็อันตรายที่สุดแล้วเอาอะไรรับรองก็อย่างว่าถ้าสิ่งใดจะนำมาซึ่งการเกิดเป็นเดรัจฉานนำมาซึ่งการเกิดในนรกเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิทีนี้ที่มันเป็นทิฏฐิเนี่ยที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อการรู้ยิ่งซึ่งทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่ได้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ด้วยอริยมรรคไม่ได้เป็นไปเพื่อยังลงสู่อมตะนิพพานความคิดเห็นเหล่านั้นแหละโดยมากอยู่บนพื้นฐานของมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าทำตัวเรียนแบบสุนัขเป็นต้นจะไปไหนเนี่ยนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วเสนียะอเจละผู้ประพฤติวัดดังสุนัขก็ร้องให้น้ำตาไหลเนี่ยนะร้องไห้โฮเลยนะโอยลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับนายปุณณะโกริยะบุตรผู้ประพฤติวัดเหมือนโคว่าดูก่อนปุณณะเราไม่ได้คำนี้จากท่านว่าอย่าเลยปุณณะจงงดข้อนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงข้อนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็ร้องไห้เลยเนี่ยเพราะท่านถามเราก็บอกว่าอย่าถามอย่าถาม นะนายเสนิยะอเจระก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้ามิได้ร้องไห้เพราะคำพยากรณ์อันนั้นไม่ได้ร้องไห้เพราะพุทธพจน์เลยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าที่ร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมข้าพเจ้าเนี่ยได้สมาทานกุกุรวัตทำตัวเรียนแบบสุนัขเนี่ยบริบูรณ์มาช้านานโอ้ยทำตัวเรียนแบบสุนัขตอนนี้มันคิดเหมือนสุนัขอยู่แล้วเนี่ยนะคิดเท่าได้เท่าสุนัขหมดแล้วตอนเนี้ยอุจจาระปัสสาวะอยู่ที่ไหนไม่ได้กลิ่นมาหมดแล้วเนี่ยนะเรียกว่าถ้าขนาดนั้นแล้วก็เรียกว่าเกือบบริบูรณ์อยู่แล้วนะจากพุทธพจน์พระองค์ตรัสว่าถ้าทำตัวเรียนแบบสุนัขเต็มที่บริบูรณ์จะได้เกิดเป็นสุนัขใช่ไหมข้าพเจ้านี่แหละสุนัขแล้วร้องงั้นนะเป็นสุนัขตัวหนึ่งแน่นอนแหละงั้นแต่ร้องไห้เลยเพราะทำตัวจนบริบูรณ์อย่างนี้จะไปไหนงั้นแต่ข้าแต่พระองค์ทีนี้คิดถึงเพื่อนบ้างเอาเพื่อนไปทำตัวเรียนแบบโคมันดีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวนะก็เลยถามนะเสนยะนักบวชแก้ผ้าเรียนทำตัวเรียนสุนัขก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุณณโกลิยะบุตรผู้ประพฤติวัดเหมือนโคเขาสมาทานโควัดอย่างนั้นอย่างบริบูรณ์มาช้านานคติคือผลสำเร็จของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าชาติหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าเลยเสนยะจงงดข้อนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงข้อนี้เลยไม่ยอมเนี่ยนะก็ถามเป็นครั้งที่สองไม่พระองค์ก็บอกอย่าเลยไม่ยอมถามเป็นครั้งที่สามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุณณโกลิยะบุตรประพฤติวัดเหมือนโคเขาสมาทานโควัดอย่างบริบูรณ์มาช้านานคติคือผลสำเร็จของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าชาติหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเสนิยะเราไม่ได้จากท่านเป็นแน่ซึ่งคำนี้ว่าอย่าเลยเสนิยะอย่าถามเราถึงข้อนี้เลยแต่เอาเถอะเมื่อเราห้ามท่านไม่ได้เราก็จะพยากรณ์ให้เสนิยะบุคคลบางคนในโลกนี้ทำตัวเรียนแบบโคใช้ชีวิตเหมือนโคเราปกติเหมือนโคก็แบบใช้ชีวิตแบบโคมีอากัปปกิริยาแสดงพฤติกรรมทุกอย่างเหมือนโคแล้วก็เรียนแบบโคมาหลายปีดีดักเนี่ยนะไม่ขาดสายต่อเนื่องมาตลอดครั้นและเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโคเนี่ยนะเลือกฟาร์มเลยว่าจะเอาฟาร์มไหนนะอันหนึ่งนะถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจักเป็นเทวดาหรือเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดคิดว่าถ้าทำตัวเรียนแบบโคแล้วจะได้เป็นเทพเจ้านะเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแน่นอนงั้นถ้าใครทำตัวเรียนแบบโคจะเป็นเทพเจ้าผู้มีศักดิ์ด้วยนะความเชื่ออันนั้นเนี่ยเป็นความเห็นผิดความเห็นอันนั้นเนี่ยเป็นความเห็นผิดดูก่อนเสนิยะเรากล่าวคติของผู้มีความเห็นผิดมี2 อย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งดูก่อนเสนิยะโควัดเมื่อถึงพร้อมหมายความว่าทำตัวเรียนแบบโคเป๊ะเลยเนี่ยนะย่อมเข้าถึงความสายแห่งความเป็นโคถ้าหากว่าวิบัติหมายความว่าทำไม่ได้แต่ก็เชื่อสนิทใจเลยว่าถ้าใครทำตัวเหมือนโคจะเป็นเทพเจ้าคนนั้นต้องตายแล้วไปเกิดในนรกเนี่ยนะด้วยประการชนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วปุณณโกลิยะบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคก็ร้องให้น้ำตาไหลนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเสนิยะเนี่ยนะเราไม่ได้คำนี้จากท่านวายาเลยจงงดเสียเถิดอย่าถามเราถึงข้อนี้เลยเราหาไม่แล้วเราห้ามไม่แล้วไม่ใช่เหรอเสนิยะทีนี้นายปุณณโกลิยะบุตรก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หรือข้าพเจ้ามิได้ร้องไห้เพราะคำพยากรณ์อย่างนั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าไม่ได้ร้องไห้เพราะพุทธพยากรณ์แต่ข้าพเจ้าทำตัวเรียนแบบโคอย่างบริบูรณ์ช้านานมาแล้วทำตัวเหมือนโคอุตส่าห์เรียกว่าอดทำตรากตรำไปให้ยุงมันกัดเนี่ยนะไปให้แมลงมันกวนไปให้พวกไอ้ยุงเหลือบเนี่ยมันกัดมานานทำตัวเรียนโคมานานเนี่ยนะแม่มันน่าจะได้ดิบได้ดีที่ไหนได้เนี่ยนะถ้าทำบริบูรณ์ทำตัวเรียนแบบโคเป๊ะเลยเกิดเป็นโคถ้าทำพลาดเนี่ยนะก็ว่าถ้าอะไรนะถ้าเชื่ออย่างสนิทใจแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นหรอกเกิดในนรกโอ้ยมันก็ว่าอะไรนะขึ้นก็พลาดลงก็พลาดเลยนะก็ว่าขยับตัวข้างหน้าหอกก็ทิ่มถอยหลังก็ไปหอกก็ทิ่มก็ว่าทิ่มทั้งหน้าทิ่มทั้งหลังทำยังไงดีมันทุกขนาดนี้เนี่ยนะแปลว่าตัวเองอาจจะได้เกิดเป็นโคงั้นก็เลยร้องไห้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธข้าพระเจ้าเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าสามารถทรงแสดงธรรมโดยประการที่ข้าพเจ้าจะพึงละโควัตนี้ได้พระพุทธเจ้าสามารถที่จะแสดงธรรมให้เสนียะอจิระผู้ประพฤติวัดดังสุนัขพึงละกุกุรวัตได้โปรดเถอะว่างั้นเถอะขอความเมตตาขอความกรุณาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงธรรมให้พ้นจากการเกิดเป็นโคให้พ้นจากเกิดการเกิดเป็นสุนัขก็เรียกว่าช่วยหน่อยเถอะโปรดหน่อยเถอะสงเคราะห์ด้วยเถอะว่าทํายังไงจะพ้นจากความเป็นโคทํายังไงจึงจะพ้นจากความเป็นสุนัขพระองค์ก็ตรัสว่าปุณณะถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงมนสิการให้ดีเราจะกล่าวเนี่ยนะว่าฟังธรรมให้ดีตั้งใจฟังให้ดีนะนายปุณะโกริยบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะก็ตอนนั้นพระองค์ก็ตรวจดูแล้วว่าธรรมเทศนาเช่นใดเนาะเป็นที่เป็นสัปปายะของของอะไรของสองสหายนี้เนี่ยนะก็คือพระองค์เนี่ยพิจารณาว่ากรรมสมทานเนี่ยการพูดถึงการทำกรรมสี่หมวดนี้แหละการกระทำของคนเหล่านี้จะปรากฏเขาจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยนะสองคนนี้จะเข้าใจแล้วพระองค์รู้เลยว่านายปุณณะโกริยบุตรเขาจักถึงสรณคมละข้อปฏิบัตินั้นแล้วจะถึงสรณะส่วนเสนียะอเจระเนี่ยเขาจะออกบวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็รู้แล้วว่าธรรมเทศนาเนี่ยนะกล่าวถึงกรรมสมทานเนี่ยการทำกรรมสี่ประการนี่แหละเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งปัจจุบันและต่อไปแก่สองสหายเนี่ยนะพระองค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนปุณณะเนี่ยนะปุณณะก็คือปุณณะไหนปุณณะโกริยบุตรว่ากรรมเนี่ยมีสี่ประการนี้กรรมทั้งสี่ประการเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองหมายความว่าสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทสิเนี่ยนะแล้วก็สอนให้ผู้อื่นให้รู้ตามคือพระองค์เนี่ยรู้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งรู้อย่างกระว่ารู้แจ้งแทงตลอดถึงการกระทำกรรมด้วยปัญญาที่สว่างชัดเจนเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันพันดวงเนี่ยนะชัดเจนจนไม่สับสนไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมไม่เข้าใจผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วบอกให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยกรรมสี่ประการนั้นเป็นไฉนดูก่อนปุณณะกรรมดำมีวิบากดำมีอยู่กรรมขาวมีวิบากขาวมีอยู่กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีอยู่กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีอยู่กรรมดำวิบากดำคืออะไรอกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยนะที่ให้ผลนะให้ผลเป็นความทุกข์ส่วนกรรมขาววิบากขาวก็คือกุศลกรรมบทที่ให้ผลเป็นความสุขกรรมทั้งดำทั้งขาวก็คือทำคละเคล้ากันไปทั้งกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิบากที่ให้ผลก็ทั้งสุขทั้งทุกข์กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้หมายถึงอริยมรรคเจตนาโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคเนี่ยนะมรรคทั้ง4ประการเหล่านี้แหละที่เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวและเป็นไปเพื่อสิ้นทั้งกรรมดำเป็นไปเพื่อสิ้นทั้งกรรมขาวเรียกว่าแบ่งออกเลยเนี่ยนะถ้าทำบาปให้ผลเป็นทุกข์ถ้าทำบุญให้ผลเป็นสุขถ้าทำทั้งบุญทั้งบาปคละเคล้ากันไปก็ให้ผลทั้งสุขและทุกข์ถ้าเจริญอริยมรรคสำเร็จก็พ้นจากบุญและบาปเรียกว่าละบุญแล้วก็ลอยบาปเรียกละบาปแล้วก็ลอยบุญเนี่ยนะเรียกว่าไม่ถือเอาบุญและผลของบุญทั้งนั้นแหละเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งวัฏทุกข์ในสังสารวัฏอธิบายตามลำดับต่อไปอีกว่าดูก่อนปุณณะเมื่อกี้เนี่ยหัวข้อใช่ไหมกรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวแต่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยอันนี้เรียกว่าหัวข้อทีนี้มาขยายรายละเอียดว่าดูก่อนปุณณะก็กรรมดำมีวิบากดำเป็นไฉนดูก่อนปุณณะบุคคลบางคนในโลกนี้ประมวลกายสังขารอันมีนะสัพพยาปัจฉังเนี่ยนะสัพพยาปัจฉะเนี่ยแปลว่าอันมีความทุกข์คืออันมีความเบียดเบียนคือมีทุกข์เนี่ยนะประมวลวจีสังขารอันมีความเบียดเบียนคือมีทุกข์ประมวลมโนสังขารอันมีความทุกข์ระหว่างประกอบด้วยความเบียดเบียนคือมีทุกข์เนี่ยครั้นแล้วย่อมเข้าถึงโลกอันมีแต่ความทุกข์ผัสสะอันมีทุกข์ย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลก อันมีทุกข์เขาอันผัสสะประกอบด้วยทุกข์ถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาอันประกอบด้วยทุกข์อันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดุจสัตว์นรกฉะนั้นดูก่อนปุณณะกรรมที่มีดังกล่าวมานี้แลเพราะกรรมที่มีกระบอกเพราะกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยนะความอุบัติของสัตว์จึงมีสัตว์ทำกรรมใดเอาไว้ย่อมเข้าถึงเพราะกรรมนั้นหมายความว่าทำกรรมอันใดก็ตามสมควรแก่กรรมเนี่ยนะภาษะย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงแล้วดูก่อนปุณณะเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้เราจึงกล่าวว่าสัตว์เนี่ยมีกรรมเป็นทายาทเนี่ยนะทายาทแล้วมรดกเนี่ยผู้รับมรดกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่ากรรมดำมีวิบากดำค่อยๆทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะว่าประมวลกายะสังขารอันประกอบไปด้วยความเบียดเบียนก็คืออะไรเจตนาในปานาติบาตเจตนาในอทินนาทานเจตนาในกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเบียดเบียนทั้งในปัจจุบันและต่อไปทีนี้ประมวลวจีสังขารอันมีทุกข์อันประกอบด้วยความเบียดเบียนก็คือเจตนาในมุสาวาทเจตนาในปิสุณาวาจาเจตนาในพุสวาจาเจตนาในสัมผัสปลาปะเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปส่วนมโนสังขารเนี่ยนะก็คือเจตนาที่ประกอบกับอภิชาพยาบาทและก็เจตนาที่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะที่มีความนะที่เบียดเบียนและเป็นไปเพื่อความทุกข์ต่อไปสรุปว่าทำชั่วไว้แล้วใช่ไหมทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเมื่อทำชั่วด้วยกายวาจาใจเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าถึงโลกที่มีแต่ความทุกข์โลกที่มีแต่ความทุกข์เนี่ยนะโลกที่อกุศลกรรมบถนำเกิดก็คือนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าเข้าถึงโลกมีแต่ความทุกข์ทีนี้พอไปถูโลกอันเป็นทุกข์แล้วผัสสะอันมีทุกข์เรียกว่าผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันมีทุกข์เขาอันผัสสะประกอบถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาอันประกอบด้วยทุกข์อันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดุจสัตว์นรกเนี่ยนะว่างั้นเถอะเพราะสัตว์นรกเนี่ยคิดถึงตรงไหนมันก็ทุกข์หมดคิดถึงหัวก็ปวดหัวว่างั้นเถอะก็เหมือนกับคนที่แผลเป็นที่ไฟไหม้ทั้งตัวเนี่ยนะคิดตรงไหนมันไม่แสบไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยนะมันก็เจ็บมันก็ปวดทุกข์หันทุกแห่งกันแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟไหม้เป็นหมื่นองศาจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสัตว์นรกเนี่ยทุกโดยส่วนเดียวยากมากที่จะมีความสุขเนี่ยนะแต่ก็รวมแล้วก็อุ้ยจะเปรียบความสุขแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยยังเปรียบได้ยากเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าเปรียบเหมือนอะไรคนเนี่ยตอนตื่นเช้ามาถูกหอกทิ่มร้อยครั้งเนี่ยนะทิ่มตามที่ต่างๆในร่างกายจนพรุนเนี่ยร้อยครั้งกลางวันเที่ยงเนี่ยก็แทงซะพรุนอีกร้อยครั้งตกตอนเย็นเนี่ยทุกอีกร้อยครั้งถามว่าเจ็บปวดมากใช่ไหมถ้าถูกหอกเนี่ยนะหอกเท่าฝ่ามือเนี่ยทิ่มเช้าร้อยครั้งกลางวันร้อยครั้งเย็นร้อยครั้งเนี่ยนะแค่บอกว่าอะไรนะฉีดเข็มเช้าเย็นฉีดยาเช้าเย็นเนี่ยก็ยังแย่เลยเนี่ยนะมักมีอยู่ครั้งหนึ่งยองเขาฉีดยาให้เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นสมัยเด็กๆนะว่ามันอะไรนะเห็นเข็มปั๊บสะดุ้งแล้วกลัวจริงเลยเมื่อไหร่จะเลิกอันนี้ก็อะไรนี่ขนาดหอกแหมหอกมันเล่มจี๊ดเดียวเนี่ยนะยังเก็บขนาดนี้ถามว่ามันหอกเท่าฝ่ามือแล้วมันทิ่มเช้าอะไรนะเช้าร้อยหนึ่งกลางวันร้อยหนึ่งเย็นร้อยหนึ่งวันละ300หอกเนี่ยนะโอ้ยแค่หอกใบเดียวมีสิวเสี้ยนอันเดียวนี่ก็เอ้ยสิวอะไรสักอย่างหนึ่งมันเกิดผิดที่ซะหน่อยนี่ก็เจ็บแล้วเจ็บอีกเนี่ยนะก็ถามว่าถ้ามันหอกอันนั้นทิ่มเนี่ยจะขนาดไหนใช่ไหมถ้าเทียบกับทุกในนรกมันเท่ากับฝ่าอะไรนะเขาบอกว่าพระองค์ก็จับก้อนหินมาก้อนหนึ่งเนี่ยก้อนหินที่ฝ่ามือเราเนี่ยมันใหญ่ไหมโอ้มันก็ถ้าเปรียบกับภูเขาซิเนรุเนี่ยนะถ้าเปรียบกับขุนเขาเนี่ยนะขุนเขาหิมวันเนี่ยเขาหิมาลัยนะหิมวันก็คือหิมาลัยที่เรียกว่าแผ่นหินแผ่นหนึ่งย่อมกับภูเขาหิมาลัยอันไหนจะใหญ่กว่ากันไอ้แผ่นหินแผ่นย่อมเท่าฝ่ามือไม่รู้จะหารภูเขาหิมาลัยกี่ร้อยส่วนเนี่ยนะมันจะเหลือเท่าแผ่นหินใช่ไหมใหญ่ต่างกันเยอะฉันใดก็บอกว่าทุกที่แทงถูกหอกแทงวันละ300ครั้งนั้นน่ะเล็กน้อยถ้าเทียบกับทุกในนรกเนี่ยนะเปรียบเทียบทุกกับทุกในนรกเนี่ยโอ้เจ็บปวดกว่านั้นเยอะเนี่ยนะที่เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพราะมีกรรมนั่นแหละจึงมีอุบัติถ้าไม่มีกรรมนะมันนำเกิดตามที่ต่างๆไม่ได้หรอกกรรมนี่แหละเป็นตัวซัดไปเกิดเพราะฉะนั้นสัตว์ถ้าทำกรรมอันใดไว้เนี่ยนะ ย่อมเข้าถึงกรรมอันนั้นที่หลักการทางธรรมะเนี่ยสัตว์จะเสวยวิบากตามสมควรแก่กรรมแต่ไม่ได้แปลว่าสัตว์ทำกรรมเหล่าใดต้องเสวยผลทั้งหมดแต่ถ้ายอมจำนนก็อาจจะได้สัมผัสกับกรรมเกือบทั้งหมดนะแต่จริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยอย่างดวงที่หนึ่งถ้าไม่ได้ให้ผลในชาตินี้มันก็ไม่มีโอกาสให้ผลแล้วดวงที่เจ็ดถ้าไม่ให้ผลในชาติหน้าก็ไม่มีโอกาสให้ผลแล้วแต่ดวงที่สองถึงดวงที่หกก็คือสุนัขของนายพรานตามล่าเนื้อก็เรียกว่าถ้าปล่อยแล้วถ้ากัดไม่ได้ก็ไม่กลับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ากัดไม่ตายก็ไม่กลับหรือไม่ได้กัดก็ไม่กลับฉันใดอกุศลกรรมทั้งหลายดวงที่สองถึงดวงที่หกก็ลักษณะเดียวกันก็เรียกว่าตามไปเรื่อยๆเนี่ยนะโอ้ยเหมือนอะไรเหมือนเงาติดตามตัวเนี่ยนะไม่รู้มันจะแปรสภาพมาให้ที่ไหนอย่างร่างกายของเราเนี่ยส่วนไหนบ้างที่มันกลายเป็นโรคไม่ได้บ้างพร้อมที่จะเป็นเชื้อโรคว่างั้นน่ะตาซ้ายกับตาขวาถ้าตาซ้ายมีปัญหาเอามือขวาไปปาดมือตาซ้ายเสร็จแล้วก็มาปาดตาขวามันก็ลามไปทั้งตาทั้งคู่อีกนั่นแหละเนี่ยนะคือว่ามันพร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะป่วยพร้อมที่จะก็มันลามกันได้อะไรกันได้มันกรรมเนี่ยมันจะให้ผลตามสมควรแก่เหตุจริงๆเพราะนั้นก็อย่าดูถูกนะว่ากรรมเนี่ยมันเล็กมันน้อยมีครั้งหนึ่งพระภิกษุกลุ่มหนึ่งท่านก็บอกอุ้ยเรื่องเล็กน้อยพระเจ้าข้าไม่เห็นน่าสนใจอะไรเลยเนี่ยนะทำเป็นใหญ่ใช่ทำเป็นคนแบบแหมเหมือนฉลาดพระองค์บอกอย่าถูกจะดูถูกบาปกรรมจำนวนน้อยว่าจะไม่ถูกต้องเนี่ยนะว่าจะไม่ให้ผลเปรียบเหมือนตุ่มน้ำที่หงายรับสายน้ำเนี่ยนะก็ยังตกทีละหยดทีละหยดก็เต็มฉันใดเนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรนะพวกแบบค่าไฟค่าโทรศัพท์เนี่ยมันขึ้นมาพรวดทีเดียวใหญ่โตเลยใช่ไหมไม่มันทีละนิดทีละนิดแต่มันรวมสะสมกันเข้าเท่าไหร่เอาน้ำที่มันซึมเข้าเรือไม่ใช่ใหญ่เท่ากับท่อประปาที่ไหนไหลเข้ามาเนี่ยนะมันซึมทีละเล็กทีละน้อยเรือยังจมได้เลยเนี่ยนะกระวนเลือดที่มันออกในสมองมันออกเท่ากับท่อประปาเลยใช่ไหมมันก็ซึมทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็ไม่รอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคือสรุปว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะจะเสวยผลกรรมตามสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นใครสุขใครทุกข์นะว่าเออยุติธรรมที่สุดใครที่ขี้บ่นแค่ว่าฉันเป็นโรคอาภัพอับโชคน้อยวาสนาทำมาเองกับมือเนี่ยนะไปร้องห่มร้องไห้เราให้ใครฟังเนี่ยนะทำมาเองกับมือเลยนะก็ปั้นมากับตัวเลยเนี่ยนะก็เรื่องนั้นนะบอกว่าแต่งหน้ามาเองกับมือเลยเสร็จแล้วมาบอกว่าม่าทำไมไม่งามเลยนะเอาก็แต่งมากับมือไม่ใช่เหรอเนี่ยนะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็ทำของเรามาเองเนี่ยนะมันเราก็จะเสวยเพราะก็อย่าลืมว่าปัจจุบันผลเนี่ยเป็นคลื่นกรรมในอดีตส่งมาให้ผลแล้วกรรมปัจจุบันล่ะทีนี้ว่าถ้าหากว่าอดีตเหตุปัจจุบันผลถ้ามันหยาบๆก็ไม่น่ากลัวแต่นี่มันส่งกระแสกรรมมาทุกทวารนะกรรมในอดีตทำให้มีตามองเห็นหนึ่งขณะเป็นปัจจัยให้มีกรรมต่อไปในอนาคตแล้วเรามองทั้งวันล่ะทำกรรมเพื่อให้มีตามาแล้วกี่ดวงกี่คู่นะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้มีหูแล้วฟังเสียงแล้วเนี่ยอาศัยได้ยินเสียงและทำกรรมเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วจะได้ยินจะเสวยวิบากแห่งกรรมต่อไปอีกเท่าไหร่หนอจะได้ยินเสียงอีกเท่าใดหนอต่อไปในอนาคตเนี่ยนะแล้วจมูกล่ะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้เกิดจมูกเขาพูดภาษาพิธามหน่อยก็บอกว่ากรรมชรูปเกิดทุกอนุปาทกเรียกว่าทุกอนุขณะจิตกรรมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันส่งผลให้ทุกอนุขณะจิตนะเมื่อมันส่งผลให้เกิดทุกอนุขณะจิตมหาใจฮึดหนึ่งก็ทำกรรมแล้วเนี่ยนะแล้วถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบมันจะสิ้นเนี่ยนะถ้ายังเห็นอยู่ก็ยังทำกรรมถ้ายังได้ยินอยู่ก็ยังทำกรรมถ้ายังรู้กลิ่นอยู่ก็ยังทำกรรมถ้ายังลิ้มรสได้ก็ยังทำกรรมถ้ายังรับกระทบสัมผัสได้ก็ยังทำกรรมแล้วก็ถ้ายังนึกคิดได้ก็ยังทำกรรมนะกรรมเหล่านี้เป็นปัจจุบันเหตุเพื่อให้มีวิบากต่อไปในอนาคตเนี่ยนะก็สัตว์ทั้งหลายมีเป็นทายาทของกรรมเป็นผู้ทำกรรมเนี่ยนะงั้นใครทำกรรมอะไรไว้ก็เจตนาของเรานั่นแหละมันจะเปล็ดผลออกมาเนี่ยนะก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทำกรรมอันใดไว้ก็จะเข้าถึงเพราะกรรมอันนั้นถ้าทำกรรมที่เรียกว่ากรรมดำเนี่ยนะเช่นเจตนาในปานาติบาตอายุสั้นจะไปถึงจะไปไหนใช่ไหมแต่ทำเจตนาในอทินนาทานความทุกข์ยากยากจนจะไปไหนแต่เจตนาในกามเมเป็นต้นเนี่ยวิบากของกรรมเหล่านั้นให้ผลอ่ะจะไปไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะให้ผลทีนี้ผัสสะอันเขาอันผัสสะถูกต้องเข้าผู้เข้าถึงที่ไหนก็ได้รับ สัมผัสเช่นนั้นใช่ไหมก็เรียกว่าเข้าถึงภพใดก็ได้รับผัสสะเช่นนั้นดูก่อนปุณณะเรากล่าวอย่างนี้เพราะว่าสัตว์เนี่ยมีกรรมเป็นทายาทนะกรรมทายาโทเขาบอกงั้นเถอะทุกคนก็ล้วนแต่เป็นทายาทของกรรมเพราะฉะนั้นโอ้ยผลผลิตของเราทั้งนั้นเลยเนี่ยนะก็ใครที่บ่นน้อยเนื้อต่ำใจอาภัพอับโชคไร้วาสนาโอ้ยทำมากับมือตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะเอาวาสนาดีแค่ไหนก็ทำเอาเองก็แล้วกันเนี่ยนะก็บอกไงอีกนั่นแหละก็สุดแท้แต่กรรมบางคนเนี่ยก็บอกว่าเรียนเรื่องกรรมไม่ถูกต้องเลยนะก็เลยเวรกรรมแล้วแต่กรรมยกให้กรรมถ้าเราทำกรรมมาจะดีนะมันก็คงดีเองแหละถ้าทำกรรมมาไม่ดีมันก็คงไม่ดีบางทีเนี่ยกรรมเอาไปอธิบายกับทุกเรื่องมันไม่ถูกต้องกรรมนั้นมันให้ผลเฉพาะเป็นวิบากกับกรรมชรูปเท่านั้นกรรมไม่ได้ให้ผลเป็นดินสอปากกากรรมไม่ได้ให้ผลเป็นจิตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปไม่ได้ไม่ใช่เลยกรรมมันให้ผลเป็นเนี่ยเป็นตาเป็นหูกระว่าถ้าเป็นในร่างกายของเราตากรรมให้ผลเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายที่เป็นกรรมชรูปเนี่ยกายประสาทะแล้วก็ให้ผลเป็นอะไรเป็นภาวะรูปเป็นหัตถยารูปเป็นชีวิตรูปแล้วก็ที่เหลืออีกนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองทีนี้มันไม่ได้ให้ผลทางร่างกายไอ้กายที่เรามันเติบโตเนี่ยมันด้วยอาหารชรูปแต่กรรมเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของร่างกายเนี่ยก็กรรมเนี่ยเป็นเรียกว่าวัตถุดิบไปหาเอาเพิ่มแต่กรรมเป็นออกแบบฉันออกแบบให้แล้วกันแล้วฉันแทรกแกอยู่ทุกที่แล้วกันเนี่ยนะแล้วฉันออกแบบให้เนี่ยนะกรรมมันก็ออกแบบมาตกแต่งให้ก็หาวัตถุดิบเอาหินปูนทรายมาก่อร่างเหมือนสร้างตึกเลยฉันเขียนแบบให้แล้วก็เอาสัดส่วนของฉันไปผสมนะแกก็ไปหาเอาอิฐเอาหินเอาปูนเอาทรายไปจัดการเองกันแล้วกันก็จะเป็นตึกแบบรูปทรงที่นายวิศวะออกแบบเอาไว้ฉันใดเนี่ยนะกรรมที่เราทำเนี่ยนะเขียนหน้าเขียนตามากับมือตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็เห็นกระจกแล้วยิ้มหรือไม่ยิ้มก็ว่ากันตามใจแล้วกันเนี่ยนะชาติหน้าจะยิ้มออกหรือเปล่าเนาะเนี่ยนะทำบึ้งเขาไว้ทำบึ้งเขาไว้ไงนะยิ้มไม่ออกแน่นะชาติหน้านะนะบอกโอ้ยดูรูปตัวเองดูครั้งเดียวก็พอแล้วเนี่ยนะก็เจริญเมตตาไว้เยอะๆเนี่ยนะถ้าอยากงามเหมือนกันแล้วก็สัตว์เนี่ยเป็นทายาทของกรรมเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ต้องแยกให้เห็นว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะเนี่ยนะตถาลัมปนะภวังเป็นต้นพวกนี้เป็นผลของกรรมจริงแต่ทุกความคิดเนี่ยนะที่คิดเองกับใจเลยเนี่ยอันนี้กรรมใหม่ทั้งหมดอย่าไปโทษเวรโทษกรรมเลยโทษกิเลสตอนนี้แหละนี่เจ้าตัวอกุศลเนี่ยเล่นงานกันไปถึงไหนเนาะเนี่ยนะเราทุกความคิดที่เราคิดเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยกรรมใหม่หมดอย่าไปโทษเวรโทษกรรมอดีตอะไรที่ไหนหรอกเนี่ยนะคิดเองกับใจตอนนี้แหละว่างั้นเถอะพูดกับปากอยู่ตอนนี้แหละว่างั้นเถอะทำกับมือทำกับกายทำกับตาคือว่าทำกับมือทำกับกายเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยผลของกรรมจะให้ผลเป็นตาหูจมูกลิ้นกายแต่กรรมใหม่จะมาที่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเรียกว่ากรรมทวารเนี่ยนะกรรมทวารเรียกว่าทวารแห่งการทำกรรมเนี่ยนะกรรมทวารเนี่ยนะก็คือกรรมทวารทางกายวาจาและใจส่วนผลของกรรมมันจะให้ผลเป็นตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าเป็นเหมือนกับแผลที่เป็นผลของกรรมเนี่ยนะตาเนี่ยนะตาเนี่ยมันเป็นแผลที่เป็นผลของกรรมมันให้ผลเรียกว่าแผลคือตาแผลคือหูคือจมูกคือปากเป็นต้นเนี่ยกรรมนั้นมันตกแต่งให้เพราะฉะนั้นพอตาเขตาเหลตาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยกรรมมันเนี่ยมันแต่งให้แต่ละคนเนี่ยออกแบบมาให้โครงสร้างของหูต่างกันโครงสร้างของจมูกโครงสร้างของช่องปากโครงสร้างอะไรนะเรียกว่ากรอบหน้ากรอบตาดูกากข้างหน้าข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถอะพวกเรียกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบเนี้ยกรรมแล้วก็ขนเอาอาหารชรูปมาใช่มั้ยอาหารชรูปมาก็มาอุดให้มันเต็มตามโครงสร้างที่กรรมสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาบางทีเราไปโทษกรรมไม่ได้เช่นกระดูกครุ่นกระดวยก็ไปกินอาหารชรูปอะไรให้มันเหมาะสมแต่ไม่ใช่ว่าอาหารชรูปมันจะแก้ปัญหาโรคกรรมได้ไปทุกเรื่องมันยังไม่ใช่เนี่ยนะเพราะไอ้ส่วนของกรรมมันก็ส่วนของกรรมแต่ที่เรียกว่าหายุกหายาหาอะไรมาบำรุงมาดูแลก็บำรุงอุดกรรมบำรุงจิตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปแต่ถ้า3รูปนี้ดีมันก็ยังพอประคับประคองกรรมชรูปต่อไปได้เนี่ยนะแต่ถ้าประคับถ้ากรรมชรูปหมดสภาพแล้วจะกินนะเร่งฮอร์โมนขนาดไหนมันก็ไปไม่รอดเชียวเนี่ยนะอัดฉีดขนาดไหนก็ตายเนี่ยนะก็คนตายให้ออกซิเจนแล้วไปรอดไหมนะมันก็ไปไม่รอดหรอกฉีดอะไรเข้าไปมันก็ฉีดให้คนตายนั่นแหละมันจึงไม่รอดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะชีวิตรูปดับเสียแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าชีวิตรูปยังอยู่เนี่ยอาจจะเอาโน่นมาโปะเอานี่มาปะ เอายานี่มาอัดมาฉีดมาเสริมมาเติมมาแต่งก็อาจจะพอไปรอดเนี่ยนะแต่ถ้าฉีดกรรมมัชรูปดับแล้วก็จบเฮเลยเนี่ยนะก็เตรียมหล่อใหม่ก็แล้วกันกรรมก็พาหล่อใหม่อีกแล้วใช่ไหมเรียกว่าแต่งไปแต่งมาเอ้าลืมส่งตามาด้วยเนี่ยนะเห็นไหมตาบอดมาอะไรเงี้ยนะแต่งไปแต่งมาลืมใส่หูมาเงี้ยนะแต่งไปแต่งมาแล้วลืมใส่ปากมาเงี้ยนะจริงๆอ่ะถ้าใครดูภาพทารกในครรภ์อู้ว่าอะไรจะวิจิตขนาดนั้นมีอีกแล้วนะพวกกลุ่มเด็กพิการเนี่ยแต่งไปแต่งมาลืมเอาหัวมาเนี่ยนะแต่งไปแต่งมาเหมือนกบเป๊ะเลยไงก็มีแล้วก็ถามก็เลยถามพวกสูตินรีแพทย์กันละกันจะรู้ว่าอุ้ยสุดยอดวิจิตจริงๆนะถ้าว่าเลี้ยงมาโตหมดนะสัตว์ประหลาดเต็มโลกเลยเชื่อนะแต่พอดีมันตายตั้งแต่ยังไม่ทันคลอดก็มีตายหลังคลอดนิดๆหน่อยๆก็มีเนี่ยนะแต่สมัยใหม่เขาไม่รอให้คลอดหรอกเขาทำเขาช่วยให้มันตายเร็วขึ้นแม่เปื้อนบาปอีกจนได้นั่นนะทีนี้ต่อไปมาดูกรรมขาววิบากขาวอันนี้บุญบ้างเนาะพูดเรื่องบาปมาเยอะแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินพูดเรื่องบุญดีกว่านี่นะกรรมขาววิบากขาวก็คืออะไรก็คือกุศลเจตนาทางกายเนี่ยนะกายสุจริตกุศลเจตนาทางวาจาและกุศลเจตนาทางใจเนี่ยนะก็คือกายสุจริตนั่นเองกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตเนี่ยนะสุดเรียกว่าความสะอาดทางกายความสะอาดทางวาจาเนี่ยนะก็คือมหากุศลเนี่ยนะก็คือทานศีลภาวนาที่เป็นไปทางกายทานศีลภาวนาที่เป็นไปทางวาจาทานศีลภาวนาที่เป็นไปทางใจเพราะฉะนั้นกายสังขารเนี่ยนะที่เป็นกุศลกรรมบทเนี่ยนะก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยนะกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตมหากุศลกายสังขารก็คือมหากุศลวจีสังขารก็เป็นมหากุศลส่วนมโนสังขารก็เป็นอะไรมหากุศลบ้างรูปาวจรกุศลบ้างอรูปาวจรกุศลบ้างเนี่ยนะรวมจนถึงโน่นแหละตติยฌานนั่นแหละพวกนี้ไม่มีความทุกข์เนี่ยนะก็เป็นปรุงวิบากให้เป็นสุขเนี่ยนะครั้นแล้วถ้าหากว่าทำความดีด้วยกายวาจาใจที่ไม่เบียดเบียนที่เป็นกุศลที่ไม่มีโทษเนี่ยนะครั้นแล้วเขาย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความทุกข์นะผลของกรรมนั้นทำให้เข้าถึงโลกที่ไม่มีความทุกข์ผัสสะอันไม่มีความทุกข์ย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่มีความทุกข์เขาอันผัสสะไม่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความทุกข์เป็นความสุขโดยส่วนเดียวนั่นนะหมายความว่าถ้าความสุขให้ก็เรียกว่าไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขเหมือนอะไรเหมือนเทวดาชั้นสุภกิณหาอันนี้พรหมชั้นตติยฌานเนี่ยนะพรหมชั้นตติยฌานนี่มีแต่สุขอย่างเดียวล้วนๆไม่มีเรียกว่าแม้แต่ปีติยังไม่มีมีแต่สุขล้วนๆเลยเนี่ยนะเรียกว่าพรหมชั้นสุภกิณหาพรหมชั้นสุภกิณหาก็ถือว่าเป็นพรหมชั้นที่มหาพรหมปฐมฌานมี3ชั้นทุติยฌานมี3ชั้นตติยฌานมี3ชั้นอันนี้เป็นชั้นที่9เนี่ยนะสุภกิณหาเนี่ยเป็นชั้นที่9เนี่ยนะก็ชั้นที่หนึ่งเริ่มไล่ตั้งนับเบื้องต้นเลยก็คือเนี่ยปริสัชชาปุโรหิตามหาพรหมานะแล้วก็ต่อไปอีกก็เป็นปริตตาภาอัปมานาภาอภัสราปริตตสุภาอ่านะปริตตสุภาแล้วก็อะไรนะอีกอันหนึ่งอัปมานสุภาแล้วก็สุภกิณหาเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าพรหมชั้นตติยฌานที่ประณีตเกือบจะถึงจตุตถฌานอยู่แล้วเนี่ยนะเรียกว่าสุขโดยส่วนเดียวหมายความว่าเอานี่เอาสุขสุดๆเลยเนี่ยนะสุขสุดๆเลยก็คือนั่นน่ะพรหมชั้นสุภกิณหาเพราะอะไรนั่นเพราะผลของกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตสุจริตกรรมให้ผลเป็นความสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยนะสบายอย่างเดียวดีอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกรรมที่มีนี่แหละความอุบัติของสัตว์จึงมีก็ภาษาปฏิจจสมุปบาทก็เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติอันเดียวกันเนี่ยนะเพราะกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงนำเกิดณตามที่ต่างๆแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพาะพันธุ์ให้อยู่ในวัฏฏะเพาะง่ายง่ายเนี่ยนะแต่ตอนยากยากเนี่ยนะตอนไม่ให้มันแบบไม่ให้มันไปต่อในวัฏฏะเนี่ยยากแต่ว่าเพาะให้มันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเนี่ยมันง่ายแต่มันเป็นอะไรอีกเรื่องนึงนะเพาะแล้วมันกลายพันธุ์เนี่ยนะเพาะจากมนุษย์เพาะไปเพาะมาอาจจะเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์คืนแต่ว่ามันยากเนี่ยนะมันก็เวียนว่ายตายเกิดไล่ไปอย่างนี้แหละสัตว์ทำกรรมอันใดไว้ก็เข้าถึงเพราะกรรมอันนั้นเนี่ยนะหมายความว่าถ้าเช่นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีเนี่ยนะที่เขาเสวยวิบากแห่งกรรมก็ตามสมควรแก่เจตนาที่เขาทำมาเนี่ยนะตามสมควรแก่กรรมอันนั้นเ ผัสสะถูกต้องเขาผู้เข้าถึงแล้วหมายความว่าเมื่อไปเข้าถึงที่นั้นก็ได้เสวยสุขตามนั้นตามสมควรดูก่อนปุณณะแม้เพราะเหตุอย่างนี้เราจึงกล่าวว่าสัตว์มีกรรมเป็นทายาทข้อนี้เรากล่าวว่ากรรมขาวมีวิบากขาวใช่ไหมให้เวลาให้ผลเป็นขาวก็มีความสุขใช่ไหมยกตัวอย่างสูงเลยก็คือนั่นแหละตั้งแต่เทวดาเนี่ยนะมนุษย์บางส่วนเทวดานะเทวดาจาตุมดาวดึงไล่ไปจนถึงพรหมโน่นอ่ะสุภกินหาพรหมเนี่ยนะกระว่าเวลาผลบุญให้คนก็กลายเป็นกรรมขาวเนี่ยนะกรรมขาวกรรมที่ให้ผลเป็นสุขส่วนสบายเนี่ยนะก็กายกรรมนะอย่าลืมมันทำเอาทั้งนั้นแหละใช่ไหมวจีกรรมอ่ะพูดเอาทั้งนั้นเนี่ยบุญจะบาปอยู่ที่พูดเอานะพูดให้มันเป็นบุญก็เป็นบุญพูดให้มันเป็นบาปก็เป็นบาปแต่เลือกพูดอะไรใช่ไหมเลือกชวนคุยกันนี่ไม่ยากชวนสวดมนต์นี่มันยากอย่างเงี้ยนะเคยสังเกตดูหลายครั้งแล้วก็มีอยู่ที่หนึ่งบอกว่าชวนกันสวดมนต์บอกอุ้ยท่านชวนแต่สวดมนต์เขาเหมือนกันไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วเนี่ยนะสวดมนต์นี่มันดีที่สุดเหมือนกันแต่บุญทุกคำที่พูดทำไมเราจะไม่สวดเออแต่ทีนี้ขนาดเดียวกันก็ต้องถ้าสวดก็ถ้าหากว่าเขาคนอื่นเขาไม่ชอบฟังก็อย่าไปสวดให้เขาได้ยินกันแล้วกันเดี๋ยวเดือดร้อนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไปพูดกระวานอะไรขับบทสวดกับไปสวดให้คนที่เขาไม่ชอบสวดฟังเขาไม่ชอบหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกการสถานที่บุคคลเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเอาว่าบุญหรือบาปอยู่ที่คำที่เราพูดบุญหรือบาปอยู่ที่ความคิดของเราถ้าคิดโดยไปคิดดีคิดเป็นก็เป็นบุญคิดไม่ดีคิดไม่เป็นก็เป็นบาปพูดดีพูดถูกก็เป็นบุญพูดพลาดพูดผิดก็เป็นบาปทำดีถูกต้องก็เป็นบุญถ้าทำไม่ดีทำผิดก็เป็นบาปเพราะโลกนี้มันก็มีสองอย่างบุญกับบาปถ้าพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายเนี่ยโดยที่สุดแม้แต่กระพริบตาเนี่ยเจตนาที่เป็นเหตุให้กระพริบตามันก็มีสองอย่างไม่เป็นบุญก็เป็นบาปขยับตัวผงกหัวหันซ้ายหันขวาเป็นต้นเนี่ยนะยกมือยกแขนกระว่าคู่เข้าเหยียดออกขยับตัวก้าวไปถอยกลับเลี้ยวซ้ายแลขวาจับผ้านุ่งห่มกระว่าแต่งองค์แต่งตัวอะไรก็ช่างเถอะพวกนี้ทั้งหลายเป็นกายกรรมทั้งนั้นมีสองอย่างไม่บุญก็บาปเนี่ยนะแต่แม้พูดละเอียดขนาดนี้ออกว่าตะอยู่ไม่ได้หรอกบอกใช่ถ้ารู้จริงก็ไม่อยู่หรอกถ้าเกิดว่าถ้าฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าเห็นพระองค์ชวนอยู่ในวัฏฏะเลยใช่ไหมถามว่าทำไมก็วัฏฏะมันนี่แหละถ้าเราทำไปทำมาเปื้อนบาปอีกจนได้เนี่ยนะก็เดี๋ยวก็เปื้อนอกุศลอีกจนได้ถ้าเปื้อนอกุศลอกุศลมันจะให้ผลยิ้มหวานได้ไหมไม่หรอกเนี่ยนะเกิดว่าพอรู้ว่าตัวเองก็ว่าอกุศลนั้นยังไม่ทันจะให้ผลเลยนะรู้ว่าแนวโน้มอกุศลจะให้ผลปั๊บเนี่ยเดือดร้อนละเครียดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนะแล้วก็อันนั้นก็แต่ถ้าฝ่ายบุญเนี่ยนะฝ่ายบุญเนี่ยโอ้มีความสุขก็เรียกว่ายินดีต้อนรับเลยนะเปิดเรียกว่าติดป้ายรับเลยมาเถอะมาบ่อยๆนะไปขอร้องนะแต่เราบางทีนะตัวเองทำบุญมาน้อยไปเที่ยวเหมือนแบบไปเที่ยวขอผลบุญคนอื่นนะด้วยโปรดให้บุญให้ข้าพเจ้าได้ผลด้วยเถอะเนี่ยนะไปขอผลบุญตามที่ต่างๆก็ไม่ใช่น้อยแต่ว่าตัวเองทำบุญมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะก็ไปเที่ยวขอผลบุญนะตามที่ต่างๆไปขอผลบุญกับที่กับบุคคลต่างๆที่จริงก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าขอถูกช่องถูกคนถูกโอกาสสถานที่ประโยคะดีบุญมันก็ให้ผลถ้าขอผิดที่ผิดทางแทนที่จะให้ได้บุญกลับได้บาปเนี่ยนะก็ตามสมควรแก่เหตุเพราะว่าบุญมันก็เป็นไปตามนี้แหละแต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกรรมให้ผลเนี่ยเยอะเนี่ยนะมีเยอะอย่างเช่นกรรมเนี่ยนะถ้ากรรมที่เป็นบุญเนี่ยมันจะให้ผลได้ก็ต้องอาศัยคติกาละคติอุปธิกาละประโยคะที่ถูกต้องบุญก็ให้ผลนะบาปจะให้ผลก็แปลว่าถ้ากาละคติอุปธิประโยคะที่ผิดพลาดวิบัติเสียหายอกุศลทั้งหลายก็ให้ผลเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแห่งการให้ผลเนี่ยก็มีหลายอย่างเช่นเงื่อนไขที่กรรมจะให้ผลเป็นจักขุวิญญาณเนี่ยเรื่องมันเยอะนะอาศัยทั้งสีอาศัยทั้งตาอาศัยทั้งแสงสว่างอาศัยทั้งตำแหน่งของภาพองค์ประกอบที่จะทำให้จักขุวิญญาณเห็นเนี่ยแตกต่างกันเยอะเนี่ยนะเพราะจักขุวิญญาณที่มันเกิดที่แตกต่างกันเนี่ยนะราคามันจึงไม่เท่ากันทำไมรู้ไหมเคยไปดูตั๋วคอนเสิร์ตไหมตั๋วถ้าอยู่ใกล้หน่อยจักขุวิญญาณเกิดใกล้ชิดหน่อยเอาไปเลย1,500เนี่ยนะถ้าบอกจักขุวิญญาณห่างมาอีกนิดหนึ่งเอาไป1,200เนี่ยนะจักขุวิญญาณห่างไปหน่อยเอาไป1,000ห้ามไปกว่านั้น800ต่ำกว่า800ไม่ต้องไปแล้วเหมือนกันเนี่ยนะเห็นเมื่อวานนะอ่านป้ายมานะเชื่อไหมบอกโอ้คนนี่แห่แหนกันไปไหว้พระธาตุไปนิดเดียวนะเรียกว่าอะไรนะไปเสวยผลบุญเนี่ยไปกันเยอะแต่ไปทำบุญใหม่เพื่ออนาคตต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเรียกว่า โดยคนที่ยินดีที่จะทำเหตุแห่งความสุขนี่ไม่มากเลยแต่โดยมากสัตว์ทั้งหลายทำเหตุแห่งความทุกข์ซะมากกว่าเนี่ยนะนั่นก็ดูเอาว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์อะไรควรเจริญเนี่ยนะก็พ้นสัมมาทิฏฐิต้องแม่นยำให้ดีๆเลยว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยนะปัญญานี่จึงมีเป็นแก้วสารพัดนึกจริงๆเลยว่าจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่ทัศนคติของเรานี่แหละเนี่ยนะเราจะปรับทัศนคติอย่างไรให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้เหตุแห่งสุขรู้เหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะแล้วก็กำหนดหมายอย่างแม่นยำเข้าใจแบบไม่ผิดพลาดแล้วก็กำจัดอะไรนะกำจัดกรรมดำเจริญกรรมขาวเนี่ยนะกำจัดกรรมดำเช่นนิวรณ์ออกจากธรรมดำคือนิวรณ์เจริญโพชฌงค์แล้วตัดอุปาทานในขันธ์5เสียเนี่ยนะก็จะบรรลุที่สุดแห่งทุกข์ได้นะเพราะว่าก็อยู่ที่เราทำเองทั้งนั้นเนี่ยนะจะไปดีไปชั่วมัชฌิมาปฏิปทาก็ปฏิบัติเอาเนี่ยก็ปฏิบัติให้มันถูกมันก็ถูกแค่นั้นนะทำผิดมันก็ผิดมันก็อยู่ที่การกระทำเนี่ยนะก็อยู่ที่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าก็คือว่า2มือ2แขนของเรานี่แหละเนี่ยนะจะเจริญจะเสื่อมก็เรียกว่า2ตา2หู2จมูก2มือ2แขนอวัยวะนี่แหละจินตนาการสภาพจิตเนี่ยนะเจตนาเป็นเครื่องปรุงแต่งมีคุณธรรมประกอบพร้อมถ้าหากว่าประกอบไปด้วยสติปัญญาวิริยะเป็นต้นเนี่ยก็ทำให้สำเร็จสมความปรารถนาเนี่ยนะทีนี้มาดูกรรมสมาทานอย่างที่3ดูก่อนปุณณะก็กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นไฉนดูก่อนปุณณะบุคคลบางคนในโลกนี้ประมวลกายะสังขารอันมีความทุกข์บ้างไม่ทุกข์บ้างประมวลวจีสังขารเป็นทุกข์บ้างไม่มีทุกข์บ้างประมวลมโนสังขารอันมีทุกข์บ้างไม่มีทุกข์บ้างก็แปลว่าอย่างเนี้ยอย่างสมัยเนี้ยกายสังขารที่เป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์บ้างแปลว่าอะไรไปฆ่าเขาด้วยแล้วก็เอายาไปให้เขาด้วยอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าอะไรนะกายสังขารที่เป็นทุกข์บ้างไม่เป็นทุกข์บ้างใช่ไหมไปฆ่าบางพวกแล้วไปสงเคราะห์บางพวกนะไปเบียดเบียนบางพวกไปช่วยเหลือบางพวกเนี่ยไอ้ที่ช่วยเหลือมันก็เป็นบุญไอ้ที่ไปเบียดเบียนไปเกณฑ์ไปฆ่าเขามันก็เป็นบาปนะหมายเขาว่าไอ้ช่วงที่ตีเคี่ยนโบยซะเลือดไหลซิบก็อย่างหนึ่งตอนที่ทายาให้ก็อีกเรียกว่าตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นฆ่าก็อันหนึ่งเว้นจากการฆ่าก็อันหนึ่งฆ่าบางอย่างเว้นบางอย่างเป็นต้นเรียกว่าทำทั้งดีทั้งชั่วขโมยของบางคนไม่ขโมยของบางคนเนี่ยนะเป็นบุญของบางอย่างแล้วก็เป็นบาปสำหรับบางอย่างโกงบางคนไม่โกงบางคนประพฤติผิดกาเมกับบางคนเว้นจากกาเมในบางคนพูดจริงกับบางคนไม่พูดจริงกับบางคนพูดจริงมั่งปล้นปนมั่งจริงเป็นครั้งบาปไม่จริงเป็นครั้งคราวสลับคละเคล้ากันไปพูดให้อีกคนหนึ่งสมัครสมานสามัคคีไปพูดอีกกลุ่มหนึ่งให้ยุแยกแต่แก้ความสามัคคีชื่นชมอีกคนหนึ่งไปด่าอีกคนหนึ่งเนี่ยนะพูดมีประโยชน์กับอีกคนหนึ่งไปเพ้อเจ้อไร้สาระกับอีกที่หนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวก็โลภกับสิ่งหนึ่งให้คิดให้กับอีกสิ่งหนึ่งโกรธกับอีกคนหนึ่งไปมีเมตตาให้อีกคนหนึ่งว่าคนเดียวกันทำได้สารพัดอย่างนะโอ้วิจิตมากมายเลยนะเชื่อเถอะมีเจตนาอยู่ในตัวตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะอันก็เรียกว่าหมู่สัตว์มันรกชัดมันชัดอย่างเงี้ยแหละมันรกจริงๆเลยนะก็ดูว่าความคิดของเรานะคิดไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยใครพาไปเนี่ยไม่ได้ชวนซะหน่อยนะนะพาไปแป๊บเดี๋ยวก็นึกคือมันพร้อมที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยอันความคิดมันพิสดารเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีก็แปลภาษาไทยเดี๋ยวก็ฝันดีเดี๋ยวก็ฝันร้ายหมายความว่าตอนที่ฝันดีฝันทำบุญก็เป็นบุญไปฝันร้ายฝันอกุศลก็เป็นบาปไปเพราะทั้งบุญทั้งบาปก็สลับคละเคล้ากันไปอย่างคำพูดเนี่ยนะเดี๋ยวก็พูดดีมั่งเดี๋ยวก็พูดจริงมั่งพูดเล่นมั่งพูดเป็นบุญบ้างแล้วก็พูดเปื้อนบุญบ้างอ่ะก็เราพูดแล้วได้บุญบ้างพูดเปื้อนบาปบ้างพูดได้บุญบ้างพูดเปื้อนบาปบ้างนะก็กินอาหารไปด้วยกินเม็ดกรวดเม็ดหินสลับคลักเคล้ากันไปเนี่ยเวลามันให้ผลมันให้ผลยังไงดีเพราะฉะนั้นเวลากรรมมันให้ผลก็เข้าถึงโลกที่แบบว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เรียกอะไรนะเดี๋ยวก็แดดร้อนเปรี้ยงปร่างเคยเห็นทะเลทรายไหมกลางวันอากาศร้อนประมาณสัก 4-50 องศากลางคืนเนี่ยแทบจะติดลบเนี่ยนะก็เรียกว่ากลางวันเนี่ยได้สัมผัสกับไอร้อนเรียกว่าระอุแม้ร้อนจนหาเรียกว่าตายคาที่ก็มีบางทีก็ตกตอนกลางคืนก็หนาวเหน็บจนตายก็มีเนี่ยนะก็บอกว่ามันเย็นจนติดลบไอกลางคืนก็เย็นจนติดลบกลางวันก็ร้อนระอุเนี่ยนะก็เป็นอย่างไงเพราะว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ไอ้ระหว่างสลับกันอาจจะสบายบ้างเพราะฉะนั้นมีสุขด้านเย็นบ้างมีสุขด้านร้อนบ้างมีสุขด้านเดี๋ยวก็อิ่มเต็มที่เรียกว่าหิวของกิ่วเลยอย่างนั้นน่ะ เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเวลากรรมมันให้ผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นผัสสะอันบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์ใช่ไหมเดี๋ยวอย่างสมมติว่าอย่างทวารตาเดี๋ยวก็เห็นสีสวยเดี๋ยวก็เห็นภาพน่าเกลียดบางทีทวารหูเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงที่เพราะเดี๋ยวก็ถูกด่าอย่างนั้นนะทวารจมูกเดี๋ยวก็ได้ของหอมเดี๋ยวก็ได้รับของเหม็นทวารลิ้นเดี๋ยวก็รับของหวานเดี๋ยวก็รับของขมเป็นต้นเนี่ยนะทวารกายเดี๋ยวก็อะไรนะเดี๋ยวก็สัมผัสดีๆเดี๋ยวก็สัมผัสใหม่ดีร้อนข้างหน้าเย็นข้างหลังอะไรก็ว่ากันไปพวกเนี้ยสุขเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์สลับคละเคล้ากันไปถึงโลกที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ได้รับผัสสะบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์เช่นพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะจริงๆอ่ะนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็อยู่อย่างงี้แหละเดี๋ยวก็สบายบอกก็ถามว่าดีมั้ยบอกเดี๋ยวมันก็ดีมั่งไม่ดีมั่งอ่ะนะท่านสบายดีหรือไม่รู้จะตอบว่ายังไงนะบางครั้งมันก็สบายบางครั้งมันก็ไม่สบายบางครั้งมันก็หิวบางครั้งมันก็ง่วงอ่ะนะมันก็สลับคละเคล้ากันไปมันก็เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แสดงว่าตอนทํามันทําวิจิตรเหมือนกันนะเวลามันให้ผลมันก็ให้ผลตามสมควรกับเหตุเอาเนี่ยฉันให้แกตัวสบายตัวขอปวดหัวแล้วกันเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างงี้ใช่มั้ยก็ให้ฉันให้เธอสบายทั้งตัวขอปวดฟันหน่อยแล้วกันเนี่ยนะเวลามันให้ผลมันก็เลือกให้เป็นจุดเป็นตำแหน่งไปอะไรไปบางทีเออสุขภาพทั้งร่างดูอย่างอื่นดีหมดเลยฉันให้ไม่สบายตรงนั้นเนี่ยนะมันก็มันเลือกรังแกกันหน้าดูเลยนะในรังแกตัวเองอะไรตอนเวลาทำกรรมมามันก็วิจิตจริงๆเลยนะเพราะเวลากรรมมันให้ผลก็ให้ผลแบบวิจิตเนี่ยนะเพราะมันนั้นเลือกให้ผลแบบเรียกว่าเนี่ยแบบมนุษย์มนาเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเช่นพวกเทพบางมนุษย์ก็เห็นนะเทวดาบางพวกเนี่ยเทวดาบางพวกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ยากเดี๋ยวลำบากเรียกว่าเทวดาชั้นกรรมกรเนี่ยนะก็โอ้เดี๋ยวก็เดือดร้อนเดี๋ยวก็ลำบากเหมือนกันนะเอาเทวดามันก็มีหลายระดับชั้นเหมือนกันนะเทวดาในระดับบางระดับนี่มันก็เดือดร้อนเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็สุดแท้แต่บุญเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่าพวกวินิบาตเช่นพวกเวมานี่ก็เปรตกลางวันสบายกลางคืนเดือดร้อนบางทีกลางคืนสบายกลางวันเดือดร้อนบางวันกลางวันสบายกลางคืนเดือดร้อนมันก็สลับกันไปบางที3วันสบาย3วันเดือดร้อน7วันสบาย7วันเดือดร้อนเนี่ยนะหรือบางทีครึ่งเดือนสบายครึ่งเดือนอีกเดือดร้อนเนี่ยเรียกว่าพวกวินิบาตก็คือพวกเปรตบางจำพวกเนี่ยนะอย่างพวกมิหิทธิกะเปรตเนี่ยเดี๋ยวมาเที่ยวบางพักหนึ่งเอามาเสวยวิมานอีกพักหนึ่งโน่นน่ะไปทำหน้าไปโน่นน่ะไปเป็นพญายมราชนั่นน่ะเป็นพญายมราชมาคอยถามท่านเห็นเทวทูตบ้างไหมเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะมีเรียกว่าเทวทูตสูตรเนี่ยนะเทวทูตสูตรเพราะงั้นก็เป็นอย่างเงี้ยบางครั้งเดี๋ยวก็สุขบางครั้งเดี๋ยวก็ทุกข์บางทีเดี๋ยวก็เห็นภาพที่แหมเห็นแต่สิ่งสวยๆงามๆอีกพักหนึ่งก็ไปเห็นในสิ่งที่มันไม่น่าจะต้องมาเห็นภาพที่อุจารบาดตาเลวร้ายขนาดนี้เลยเนี่ยนะอีกพักหนึ่งก็เห็นดอกไม้สวยเนี่ยนะก็เหมือนกับชาวสวนใช่ไหมอีกพักหนึ่งก็เห็นแผ่นดินแดงแห้งแล้งแตกระแหงเนี่ยนะก็เรียกว่าเห็นแต่ต้นดอกไม้เน่าๆในอีกพักหนึ่งก็ไม่เห็นดอกไม้สวยก็เรียกว่าได้เห็นทั้งสิ่งที่ดีและเห็นทั้งสิ่งที่ไม่ดีเห็นทั้งด้านความเจริญและความเสื่อมเนี่ยนะจริงๆน่าจะเห็นอริยสัจนะมันรู้สักขนาดนี้ใช่ไหมไม่อะบอกทำยังไงนะความทุกข์มันจะลดลงก็ได้สุขอย่างเดียวจะได้สบายอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ยอมน้อมไปหาอริยสัจง่ายๆหรอกเชื่อเนี่ยนะปุณณะด้วยประการดังนี้แหละความอุบัติของสัตว์มีเพราะกรรมเพราะมีกรรมนั่นแหละจึงมีอุบัติสัตว์ทำกรรมใดไว้ก็เข้าถึงเพราะกรรมนั้นผัสสะถูกต้องเขาผู้เข้าถึงแล้วปุณณะแม้เพราะอย่างนี้เราจึงกล่าวว่าสัตว์มีกรรมเป็นทายาทข้อนี้เรากล่าวว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเพราะว่าตอนทำบุญก็เดี๋ยวก็บุญบ้างเดี๋ยวก็บาปบ้างเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็บึ้งเดี๋ยวก็บูดเดี๋ยวก็เน่าอะไรก็สลับคละเคล้ากันไปเนี่ยนะนี่มาดูอันสุดที่4เนี่ยนะกรรมที่4ก็คือกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมดูก่อนปุณณะบรรดากรรม3ประการเหล่านั้นเจตนาเพื่อละกรรมดำที่มีวิบากดำเนี่ยนะเจตนาเพื่อละกรรมขาวที่มีวิบากขาวเจตนาเพื่อละกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวนั่นเสียเจตนาเพื่อมาฆ่ากรรมมาตัดกรรมมาประทุษร้ายกรรมทำลายกรรมเนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้หมายถึงโสดาปัตติมรรคเนี่ยก็ทำลายกรรมที่ไหนไหนทำลายกายกรรมที่เป็นทุจริตกรรมเนี่ยนะบางส่วนเช่นทุจริตกรรมที่เป็นปานาติบาตอทินนาทานกามีสุมิจฉาจารเจตนาในมุสาวาทโสดาปัตติมรรคประหารเด็ดขาดนะโสดาปัตติมรรคประหารกรรมที่ใน กรรมดำนะที่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฏฐิได้อย่างเด็ดขาดทีนี้อนาคามีมรรคเนี่ยก็ละพุสวาจาได้อย่างเด็ดขาดอรหัตตมรรคก็ละปิสุณาวาจาละสัมผัปปลาปะได้อย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสัมผัปปลาปะอรหัตตมรรคนั่นแหละจึงจะละได้อย่างเด็ดขาดละอภิชาได้อย่างเด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นโสดาปฏิมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคนี่แหละเป็นตัวที่ตัดอกุศลกรรมและเป็นตัวที่ไปตัดกุศลกรรมที่นำไปสู่ภพ3กำเนิด4เป็นต้นเพราะฉะนั้นโสดาปฏิมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อตัดกรรมนะเพราะอะไรเพราะถ้าตัดกิเลสเนี่ยโสดาปฏิมรรคเป็นเครื่องกำจัดสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสเพราะฉะนั้นบริวารกรรมทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปที่มีทิฏฐิเป็นบริวารก็ถูกเชือดออกไปเนี่ยนะก็เรียกว่าค่อยๆเลาะทีละแผนกก็เลาะจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าค่อยตัดขบวนของก็เรียกว่าสายวัตตะเนี่ยตัดที่ไหนตัดที่ดับด้วยดับมิจฉาทิฏฐิดับศีลพัตตะปรามาสดับวิจิกิจฉาเป็นต้นเนี่ยค่อยๆดับบาปอกุศลธรรมทั้งหลายในที่สุดก็ถ้าทำลายกรรมถ้ากรรมดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะวัฏฏทุกข์ทั้งมวลก็ดับสิ้นปุณณะกรรม4ประการนี่แหละกรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวกับกรรมไม่ดำไม่ขาวแต่มุ่งตัดกรรมมุ่งทำลายกรรมเนี่ยนะเราได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วคือด้วยสัพพัญญุตญาณแล้วเนี่ยนะสอนผู้อื่นให้รู้ตามมายาสักมายาสยังกัตตวาอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวทิตานี้เนี่ยนะก็หมายว่าเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยก็อย่างที่พระองค์บอกว่าเมื่อตรัสรู้แล้วก็ให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเมื่อทำให้แจ้งแล้วก็แสดงบอกกล่าวให้ผู้อื่นรับรู้ทราบเพราะว่าอันไหนที่จะเป็นประโยชน์เขาก็จะได้ประพฤติสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์เขาก็จะได้ละตัดออกไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วปุณณะโกลิยะบุตรผู้ประพฤติเลียนแบบโคก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลผู้หงายของที่คว่ำเปิดนะเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระโคดมผู้เจริญพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เลิกจากนับถือโคเลิกเรียนแบบโคมากลายเป็นพุทธสาวกผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงสรณะปฏิบัติอยู่ในสรณะอนาทานศีลแล้วก็เจริญสมถะวิปัสสนาเพราะว่านี่การถึงสรณะอย่างนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานต่อไปในอนาคตของนายปุณณะโกริยะบุตรเนี่ยนะแต่ทีนี้เอาถามว่าแล้วบาปที่เคยทำมาล่ะเฮ้ยมันเคยทำอะไรมาก็มันบาปไปแล้วไปทำอะไรกันมาเนี่ยนะสำคัญที่สุดว่าคืออดีตเขาบอกว่าบางคนก็บอกก็เขาเคยทำบาปเคยทำอกุศลมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะมานั่งรำพึงความหลังอยู่นั่นแหละน่าเบื่อเหมือนกันนะทีนี้พูดถึงว่ามันก็เหมือนกับคนเคยหิวเนี่ยนะมันไม่สำคัญหรอกคุณเคยหิวเคยอดเคยอยากเคยแร้นแค้นอะไรที่ไหนมาไม่สนใจหรอกสนใจว่าอาหารมันเต็มโต๊ะทำไมไม่กินนะปัญหามันอยู่ตรงนั้นไอ้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาไปทำบาปทำอกุศลมันทำเท่าไหร่ทำใหญ่เท่าทะเลมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเพราะอะไรเพราะมันคือสิ่งที่มีโทษแต่สิ่งที่มีอุปการะคุณสิ่งที่เป็นบุญที่มีอยู่ในปัจจุบันทำไมเราไม่ทำเนี่ยนะมีบุญให้ทำเฉพาะหน้าตั้งเยอะมีพระไตรปิฎกให้อ่านเป็นสิบเล่มร้อยเล่มเนี่ยนะอ่านไปที่เนี่ยนะอ่านเล่มแล้วเล่มเล่าเนี่ยนะก็อ่านไปที่มีบุญให้ทำตั้งมากมายทำไมต้องไปเสียเวลานั่งพูดในสิ่งที่มันไร้ประโยชน์เล่าว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็ต้องคัดสรรว่าอะไรคือสาระและไม่เป็นสาระเพราะฉะนั้นทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำผิดพลาดมาเป็นร้อยครั้งหมื่นครั้งมันก็คือความผิดพูดไปแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่สิ่งที่เป็นความถูกต้องนี่สิทำได้เท่าไหร่นั่นแหละเป็นบุญของเราเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าเรามีน้ำทะเลมันก็ไม่ได้ดีมีคุณค่าเหมือนกับบ่อน้ำซับที่มันเป็นน้ำดื่มกินได้นะ ทีนี้เรามาดูว่าอกุศลจิตมันจะเกิดมากเกิดมาขนาดไหนก็ช่างมันไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้จำนนว่าเธอเป็นคนอาภัพเธอเป็นนักบาปเธอต้องบาปตลอดไปบอกไม่นะมันก็อยู่ที่ว่าปัจจุบันต่อไปเนี่ยเราจะเลือกเป็นคนบุญหรือคนบาปที่ผ่านมาก็พระองค์เป็นผู้ที่สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรนะมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปแล้วก็สว่างมาก็สว่างไปก็เลือกเอาสิว่าจะเป็นคนแบบไหนไอ้ที่ผ่านมามันมืดมาหรือสว่างมาไม่สำคัญสำคัญที่ว่าต่อไปเนี่ยจะสว่างไปหรือจะมืดไปเนี่ยนะแต่ว่าพระองค์ก็แนะนำว่าให้ที่ผ่านมามันจะก็แล้วแต่บุญนะบุญมาดีก็สว่างมาบุญมาไม่ค่อยดีก็มืดมาแต่ว่าไอ้ที่อนาคตต่อไปล่ะจะสว่างไปหรือจะมืดไปเพราะฉะนั้นใครจะมืดก็ไปเถอะเนี่ยนะพยายามเดินทางสว่างที่สุดกระหว่างนั้นตอนมาก็มาคนเดียวมาแฝดก็ไม่อยากมาอีกนั่นแหละเนี่ยนะใช่ไหมมาแล้วตอนไปแล้วทำไมต้องไปคอยเป็นห่วงเป็นใยคนนั้นคนนี้เนี่ยนะเขาไม่เห็นห่วงใยว่าถ้ากลัวคุณจะไม่ทันสวรรค์เนี่ยนะเขาก็น่าจะห่วงเราบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงคนอื่นเกินไปขณะเดียวกันเนี่ยบอกเห็นแก่ตัวบอกว่าให้มันรู้จักเรียกว่าอะไรนะช่วยเหลือตัวรอดก็ยังดีกว่าจมกันทั้งหมดเนี่ยนะก็บอกเอ้าถ้าหนีสมมติว่าบ้านถูกไฟไหม้ถ้าเราหนีรอดได้คนเดียวเนี่ยนะก็บอกแม้ไม่ยุติธรรมเลยเราน่าจะขอตายด้วยกันเอางั้นไหมเพราะฉะนั้นเวลาในคนในบ้านป่วยเนี่ยเราต้องป่วยด้วยกันสิจึงจะรักกันจริงรักกันแท้คือหลายๆเรื่องทำไมเราตั้งทฤษฎีจนตัวเองไม่ได้เป็นบุญเลยเนี่ยนะตั้งข้อแม้มีเงื่อนไขจนตัวเองไม่ได้ทำบุญแล้วก็จมอยู่กับบาปเนี่ยนะซึ่งไม่ได้มีประโยชน์เพราะคนที่ฉลาดจริงก็บอกหาเหตุหาผลจนต้องเป็นบุญอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นบุญอย่างเดียวก็ต้องตั้งกติกาว่าเอาถ้ารักถ้าคือหมายความว่าถ้าเห็นใจกันจริงก็ต้องให้กันและการเจริญกุศลสิจึงจะเรียกว่าหวังดีปรารถนาดีต่อกันจริงนี่มาชวนกันหมกมุ่นในอกุศลบอกว่าแหมจริงใจต่อกันมากใช่อกุศลมันก็จริงแต่มันก็จริงแบบอกุศลเนี่ยนะกรรมดำมันก็จริงแต่มันจริงแบบให้ผลเป็นทุกข์กรรมขาวก็จริงแต่ให้ผลเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิก็มีอยู่จริงสัจจะด้วยนะเป็นทุกขสัจจะแล้วมันให้ผลเป็นนี่เรียกว่ามิจฉัตตนิยตาธรรมามันจริงจนดิ่งตกนรกแน่นอนเลยมันจริงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรละได้ก็ต้องละอะไรเจริญได้ก็ควรจะเจริญพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่มีปัญญาสอนให้ละสิ่งที่ควรละสอนให้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญไม่ต้องไปจมอยู่กับความหลังครั้งแต่เก่าแต่ก่อนโอ้ไปจมโลกมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วทำไมไม่ใช่บอกโอ้เนี่ยความหลังครั้งเก่าบอกก็ทำไมคุณไม่เอาเสื้อผ้าครั้งเก่ามาใช้ล่ะเอาสิสมมติถ้าจะใช้ความคิดเดิมๆทำไมไม่เอาแบบอาหารที่ปรุงมื้อนั้นมากินอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เอาเสื้อผ้าชุดนั้นแหละทำไมไม่เอาเลาะทิ้งมาตั้งเยอะแยะมากมายเป็นต้นเนี่ยนะใกล้ความคิดเก่าๆทำไมเลาะทิ้งไม่ได้จะอนุรักษ์นิยมไปถึงไหนเนี่ยนะถ้ามันไม่ดีเก็บไว้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเนี่ยนะก็เอาไม่ล่ะถ้าเก็บผมขนเล็บไปไว้ใช้ชาติหน้าต่อไปเนี่ยนะถ้ามันดีจริงก็ไม่รู้จะตายนี้จากไปทำไมนะก็ขอใช้อันนี้ต่อไปแล้วก็อันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยขจัดทิ้งไปเถอะเนี่ยนะอุบาลีคฤหบดีประกาศตนว่าแม้เป็นสาวกนิครนตอนหลังก็ยังนับถือพระพุทธเจ้านายปุณณะโกริยบุตรเนี่ยนะทำตัวเรียนแบบเท่าโคเป๊ะแล้วเนี่ยนะก็ยังละเลยเนี่ยนะมาถึงไตรสรณคมเพราะอะไรเพราะปิดทางอบายแล้วมาเดินตามทางสวรรค์นิพพานเนี่ยนะเรียกว่าเดินตามทานศีลภาวนาสมถาวิปัสสนาเพื่ออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จะจำนวนโอ้ยเมื่อก่อนนั่งพูดแต่ความหลังอยู่นั่นแหละถ้าคุณย้อนกลับไปถึงความหลังได้ไหมจะแก้ไขให้สักทีหนึ่งอ้าวมันย้อนก็ย้อนไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็มาว่าก็แล้วนั้นนะย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยฉันเป็นแผลก็เลยเอามีดมากรีดให้ดูทุกตลอดเลยนะกรีดไปกรีดมาจะกรีดจนจรดกระดูกเนี่ยมันถึงกระดูกแล้วกรีดมากขนาดกรีดไปกรีดมาทะลุจนถึงเยื่อในกระดูกเนี่ยนะมันก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์บางทีแผลมันอาจจะเล็กน้อยเท่านั้นแหละมันแก้ไขได้เราก็ไม่ได้ไปทำตัวเรียนแบบเท่าโคมาขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะบางคนก็ทำไมจะต้องไปจำนนกับความหลังไอ้ที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรแต่ขณะเดียวกันก็เราได้ความรู้อะไรบ้างจากที่ผ่านมาที่ผ่านมาถ้าเราพบว่าโอ้เราที่ผ่านมาเราเนี่ยได้รับวิบากที่ไม่น่าปรารถนาตั้งหลายอย่างให้รู้เธอว่าอย่าประมาทนะถ้าประมาทคุณจะตกร่องเก่าว่าแผ่นเสียงตกร่องเคยได้ยินไหมมันจะเล่นแท็กเดียวเนี่ยมันจะดังแต่ดังเดิมเนี่ยนะไอ้ความคิดบางอย่างมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนั่นแหละทำไมต้องไปคิดย้ำแล้วย้ำอีกสิ่งที่คิดย้ำบ่อยๆพระพุทธเจ้าก็สอนนะคืออนุปัสสนาแปลว่าคิดให้มันบ่อยๆคิดอย่างนั้นแหละดีแล้วแต่ว่ามันบ่อยเพราะอะไรเพราะมันถูกทางถ้าเดินถูกทางมันก็ก้าวขาซ้ายขาขวาก้าวเดินเหมือนเดิมนั่นแหละขาซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่นั่นแหละแต่ถ้ามันถูกทางแล้วมันจะถึงที่หมาย เนี่ยนะอนุปัสสนาแบบนั้นย้ำแล้วย้ำอีกดีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะจะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้แต่ถ้าบาปอกุศลธรรมทั้งหลายถ้ายิ่งย้ำเท่าไหร่ยิ่งเสียหายเท่านั้นเพราะฉะนั้นละได้เร็วเท่าไหร่ก็รีบละเหมือนไรเหมือนคนที่มีไฟไหม้บนศีรษะรีบตั้งสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะดับไฟฉะนั้นเนี่ยนะซึ่งอย่างนายปุณณโกริยบุตรเนี่ยก็ถึงสารณคมพ้นจากเลิกเรียนแบบโคสักทีหนึ่งเนี่ยนะมารับประทานฉันอาทานข้าวทานน้ำเป็นปกติซะเนี่ยนะไม่ต้องไปเรียนโคแล้วไม่ต้องมาใช้มีเขาอยู่บนหัวเนี่ยนะส่วนเสนิยะอเจระเนี่ยนะเสนิยะอเจระนักบวชเรียนตัวแบบสุนัขเนี่ยนะก็ผู้ประพฤติวัดเหมือนสุนัข ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระโคดมผู้เจริญพระองค์ก็ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าคนนี้มีบุญกว่าใช่ไหมสรณะด้วยขอบวช ด้วยพระองค์ก็ตรัสว่าเสนิยะผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดียรถีหวังการบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวาส4เดือนก่อนต่อเมื่อผ่านไป4เดือนภิกษุทั้งหลายมีจิตพวกที่เดียรถีให้ยินดีแล้วก็จะให้บรรพชาอุปสมบทตามเป็นภิกษุแต่ว่าเราทราบความแตกต่างกันแห่งบุคคลในข้อนี้คือโดยปกติเนี่ยนะถ้าใครเคยเป็นเดียรถีมาก่อนจะต้องมาประพฤติวัดรักษาศีลของผู้ที่เรียกว่าอยู่ในการว่าให้อยู่ในการดูแลของพระภิกษุ4เดือนว่าถ้ากลับตัวจากความเป็นเดรัจฉีหันมาเป็นพุทธสาวกแน่แท้แล้วจึงให้บวชไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้พวกนี้เข้ามาบวชแล้วทำลายสนิทใจดีนักแลเนี่ยนะศาสนาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยก็นักบวชลัทธิทิฏฐิ62นั่นแหละช่วยแพร่ระบาดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะกว้างขวางไม่ใช่น้อยเลยทีนี้เสนิยะเนี่ยเขามีศรัทธาแรงกล้ามากบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถีมาก่อนหวังการบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ต้องอยู่ปริวาสถึง4เดือนก่อนต่อเมื่อผ่านพ้น4เดือนไปแล้วภิกษุมีจิตอัญญาเดียรถีให้ยินดีแล้วจึงให้ได้บรรพชาอุปสมบทถ้าหากว่าต้องเป็นอย่างนี้ไซข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาส4ปีเลยนะต่อล่วงผ่านพ้นไป4ปีภิกษุทั้งหลายมีจิตอันข้าพระองค์ให้ยินดีแล้วจึงให้ข้าพระองค์บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุเถิดแหมใจเด็ดมากเลยนะถ้าหากว่าแม้4เดือนอย่าว่า4ปีก็ได้เอาเป็นม้ามาตั้งนานทำไมทนได้ถ้าเดินทางถูกแค่นี้ทำไมจะทนไม่ได้เนี่ยนะทำเป็นมาโอ้ช้ามั่งนานมั่งก็ทำเป็นบ่นเหลือเกินเนี่ยนะสมมติว่าโอ้ไอ้ทีอย่างอื่นไม่เห็นบ่นเลยใช่ไหมไอ้ทีอย่างเค้าบางคนเนี่ยอกุศลเนี่ยมันทนนะที่กุศลเนี่ยหน่อยเดียวก็ทนไม่ได้นะบางเรื่องก็ทนแต่บางเรื่องทำไมทนไม่ได้นะแสดงว่าวิจารณญาณไม่ดีแต่เนี่ยเสนิยะอเจระเนี่ยนะก็วิจารณญาณดีโอ้4ปีก็อยู่ได้ทำไมจะอยู่ไม่ได้ศาสนาดีเห็นปานนี้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้เนี่ยนะมันของดีมันของถูกต้องแล้วทำไมจะต้องทำไมจะอยู่ไม่ได้แล้วไปทำอะไรถ้าอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะมันมีอะไรดีกว่านั้นอีกหรือเหมือนกันแต่ว่าเสนิยะอเจระเนี่ยเนื่องจากพระองค์บอกว่าเราทราบความต่างแห่งบุคคลนั้นพระองค์ก็เลยไม่ได้ให้อยู่ปริวาสอะไรหรอกบวชเลยเสนิยะผู้ประพฤติกุกุรวัตผู้เคยเรียนแบบสุนัขมาก่อนเนี่ยนะก็บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเมื่อเสนิยะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่วิเวกเนี่ยนะเรียกว่าสงัดจากวัตถุกามเรียกว่าสงัดจากกิเลสกามจากวัตถุกามทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกายะวิเวกก็ไม่ประมาทปฏิบัติอยู่ในจิตตะวิเวกเนี่ยนะน้อมเจริญศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เจริญขึ้นความเพียรบากบั่นในการเจริญศีลสมาธิปัญญามีตนส่งไปแล้วไม่อะไรในร่างกายและชีวิตปฏิบัติอย่างนี้ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่สุดแห่งพรหมจรรย์ก็คืออรหัตผลอรหัตผลชื่อว่าที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ก็ถูกท่านอธิบายว่าโดยมากผู้ที่บวชโดยถูกต้องโดยด้วยศรัทธาจริงๆก็บวชเพื่อปรารถนาอรหัตมรรคอรหัตผลนั่นแหละในที่สุดเมื่อสำเร็จแล้วก็รู้ชัดว่าชาติคือปฏิสนธิในภพต่างๆสิ้นแล้วพรหมจรรย์คืออริยมรรคทั้ง4นั้นอยู่จบแล้วกิจ4ในอริยสัจ4 16กิจเนี่ยนะก็ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีท่านเสนิยะก็ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แลเนี่ยนะก็จะสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญท่านสามารถท่านทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านทำอยู่ตั้งนานใช่ไหมท่านยังกล้าละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้เนี่ยนะมันอะไรถ้ามันไม่ดีมันมีโทษเนี่ยนะรู้กลางวันละกลางวันรู้กลางคืนละกลางคืนเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อความเจริญทำได้ตอนกลางวันก็รีบทำในตอนกลางวันรู้ตอนกลางคืนก็รีบภาคเพียรปฏิบัติในตอนกลางคืนเพราะสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะก็ด้วยผลบุญคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจฟังกันด้วยดีนี้เป็นปัจจัยให้เราได้เจริญได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรรมไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยนะก็ขอให้ละกรรมดำละกรรมขาวละกรรมทั้งดำทั้งขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เมื่อสิ้นทุกข์ก็นะตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์โดยท่วนกันอนุโมทนาวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้